NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De inflatie is afgelopen maand flink gedaald en komt nu uit op 4,4%. Vergeleken met vorig jaar maart zijn vooral de prijzen voor brandstof en energie flink gedaald. Economen verwachten dat pas later dit jaar de prijsstijging van voeding wat afzwakt. Bij een ongeluk in een hindoe-tempel in India zijn zeker 35 doden gevallen en 16 mensen gewond geraakt. Een betonnen bedekking van een waterput stortte in terwijl er een ceremonie aan de gang was. Volgens omwonenden kwam het reddingswerk laat op gang. Pas een uur na het ongeluk arriveerde de eerste ambulance. Oud-president Trump noemt de aanklacht tegen hem in de zaak Stormy Daniels een schande. Hij spreekt van een politieke klopjacht van de Democraten. Een jury in New York bepaalde gisteren dat Trump strafrechtelijk wordt vervolgd. Hij had in 2006 seks met de pornoactrice, betaalde haar later zwijggeld en zou die uitgaven ten onrechte hebben geregistreerd als juridische onkosten. En de Vlaamse acteur Johan Leijsen is overleden. Leijsen speelde in meer dan 100 films en televisieproducties, waaronder ook in Nederland. In 1998 won hij een Gouden Kalf voor zijn rol in de film Felice, Felice. Johan Leijsen werd 73 jaar. Het weer nog. Het is overwegend bewolkt en op steeds meer plaatsen regent het. Het is zacht met maxima rond de 14 graden. Daarbij staat een matige tot krachtige zuidwestenwind. Ook morgen regenachtig. Het is dan iets minder zacht met 11 graden. ANWB verkeersinformatie van een ochtendspits die toch al niet zo heel veel voorstelde. Is alleen de file op de A10 nog over. De A10 Oost richting de A10 Zuid heb je nog 5 minuten vertraging tussen Watergraafsmeer en Buitenveldert. Dat komt door een ongeluk. De weg is weer vrij. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is vrijdag 31 maart met vandaag... De Spraakmaker. Gio Lippens, wielercommentator voor de NOS. Onze wielrenners vieren succes op succes. Maar Nederlandse kinderen lijken die gele of roze trui niet echt te begeren. En daar weet Gio als wielervader uit eigen ervaring alles van. In het Mediaforum. Wat betekent de arrestatie van de Amerikaanse journalist... Evan Gershkovich voor de buitenlandse journalistiek in Rusland? We vroegen het Nederlandse mediabedrijven... Na 11 uur... In stad Loevestein kun je vanaf vandaag de cel van Navalny bezoeken... want daar opent een tentoonstelling die politiek gevangenen een stem wil geven. Het monddoodmaken van politieke tegenstanders gebeurt al eeuwen. Maar we beginnen deze uitzending zoals altijd. Zoals u van ons gewend bent met de stelling in stand.nl... vrijwilligerswerk bij sportclubs moet makkelijker worden. Deel uw ervaring op 0800 1101. Lieve crosspaarse Gerard, hè? Bestuurders van Nederlandse sportverenigingen vrezen voor de toekomst van hun club. Vuilnisbakken legen, sponsors zoeken en bardiensten draaien. Er staan allemaal witte lijnen hier op de velden. En die moeten dan ook elke week moeten die weer getrokken worden. Daarbij komt dat de helft van de bestuurders te maken heeft met structurele overbelasting in hun werk voor de club. De vrijwilligers in die verenigingen betekenen veel voor de samenleving. Maken de sport betaalbaar. Ik voel me niet geroepen om inderdaad iets voor de club te gaan doen. Dat heeft een grote waarde en het zou zonde wezen dat ze gaan verdwijnen. Geen tijd. Ik denk dat dat het is. Spraakmaker vandaag is Gio Lippens. Goedemorgen, Goedemorgen. Gio. Fijn dat je er bent. Jij bent sportverslaggever. Maakt jou dat automatisch een betrokken sportvereniging vrijwilliger? Op dit moment niet, maar ik ben het wel geweest in het verleden. Want ik heb 2 kinderen en die zijn inmiddels volwassen. Dus die hoef ik niet meer te begeleiden als ze gaan sporten. Maar in het verleden heb ik dat wel gedaan. Mee naar de zwemclub, mee naar de voetbalclub, mee naar... wat heeft mijn zoon allemaal gedaan? Rugby, mijn dochter nog... Of mijn zoon zelfs nog turnen of gymnastiek was het eigenlijk. En wielrennen natuurlijk. Ja. Dus. Maar was je ook actief als vrijwilliger bij die clubs? Of was je vooral daar om je kinderen er naartoe te brengen? Nee, ik heb wel het een en ander gedaan bij die clubs. En bij de tennisclub, hè, de bardiensten, de beroemde bardiensten... die je kon afkopen als je geen tijd had. Dus dat was het eigenlijk een kwestie van centen... als je dan er onderuit wilde komen. Oh, dat kon bij jullie? Ja, dat kon toen nog. Volgens mij is dat tegenwoordig bij heel veel clubs is dat niet meer zo. Maar, nee. Maar het is een enorm probleem. En ik snap ook wel dat het op een gegeven moment gaat schuren daar... en dat het steeds moeilijker wordt. Ja, Mediaforumlid Elske Schout is hier alvast. Elke, goedemorgen. Jij bent adjunct hoofdredacteur van NRC. Jij bent een duikende ouder, begrijp ik? Nou ja, mijn dochter die zit op korfbal. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog nooit daar iets aan vrijwilligerswerk gedaan tot nu toe. Ik moet zeggen dat ik ook niet onder druk word gezet. Hoor. Dat vind ik ook, daar ben ik ook heel dankbaar voor. Ja, zou het werken als je onder druk zouden zetten? Ja. Mochten jullie luisteren, Elske Schout, het kan gemaild worden, ja. Maar wat zou je dan? Wordt er wel een optie gegeven? Zo van je kunt dit doen voor de club? Of hè, jij zit bijvoorbeeld in de journalistiek, dan word je vaak gevraagd of je iets aan de communicatie wil bijdragen, bijvoorbeeld. Is dat wel gevraagd of helemaal niet? Nee, dat is eigenlijk niet gevraagd. En kijk, ik ben begrijpelijkerwijs ook niet gevraagd als coach of zo. Want ik moet zeggen dat ik de regels nog maar net ken. Maar bijvoorbeeld teamouder zijn en zorgen dat alle kindertjes op tijd overal klaarstaan. Uh-huh. En zoiets zou ik natuurlijk best kunnen doen. Maar er zijn gelukkig andere ouders die dat doen. Dus je bent een duikende ouder en je komt ermee weg. Ja. Zo is het. We gaan nu kijken wat u hierover te zeggen heeft. En begin ik met Ramon Gelissen. Een heel goedemorgen. Goedemorgen. U bent niet alleen sportbestuurder bij voetbalvereniging Sporting Heerlen, maar u bent ook nog IC-verpleegkundige. Dat lijkt me een drukke en veel eisende baan. En wat fijn dat u even de tijd heeft genomen overigens om dan ook nog bij ons aan de telefoon te komen. Ja, natuurlijk. Geen probleem. Ja, u voetbal al bij voetbalvereniging Sporting Heerlen sinds u 8 jaar oud bent. U bent nu 52, begrijp ik, en zit dus in het bestuur. Hoeveel uur in de week bent u daar druk mee? Nou, dat zit ergens wel tussen de 20 en de 30 uur, denk ik. Zoveel? Afhankelijk van de periode, ja, zoveel. En dat is niet altijd op de club zelf, maar dat is natuurlijk ook thuis. Administratief, financieel, met sponsoren bellen, noem het maar op. We zijn met toch relatief weinig vrijwilligers. Ja. En dan krijg je meerdere taken. Of je nu een wedstrijd fluit op zondag of op zaterdagochtend. Of ergens een keertje vlacht of uithelpt met voetballen zelf. Ook die dingen, die horen daar gewoon bij tegenwoordig. Ja, ja. Valt dat mee of tegen? Zoveel tijd. Nou ja, dat zit er een beetje tussenin. Ik kan het me veroorloven om die tijd te besteden. Het is nog te doen. En ik doe het ook heel erg graag. Dus ja. Wat dat betreft, het kan. Valt niet tegen. Nee. Het is, ook wel leuk om met mensen die dezelfde richting in willen ook mee helpen. Ja. En heeft u ook gezien dat het werk in de afgelopen jaren zwaarder is geworden voor u als bestuurder? Dat er meer op uw bordje is gekomen? Zeker. Zeker. Ik ben nog niet zo heel lang bestuurder, maar ik weet natuurlijk van andere bestuurders ook hoe het altijd gereld en gezeild heeft. Zeker voor corona was dat anders. Mm-hmm. De traditionele 3 manieren om geld bij een club binnen te krijgen zijn contributies, sponsors en kantineopbrengsten. En bij alle 3 is dat moeilijker geworden. Ik denk dat ik dan ook niet alleen voor onze club praat. Ik hoor het ook in de bestuurskamers van andere verenigingen in de buurt. En waar zit hem dat dan in? Contributie en kantineopbrengsten, dat zal hem zitten in het aantal leden. Is dat zo teruggelopen? Nou, dat valt nog wel mee. Maar het is zo dat mensen minder te besteden hebben. En dat is ook nog eens zeker zo in de wijk waar wij zijn. Onze club ligt. En dan zijn dit toch dingen die ze eerder laten liggen. Met name naar de kantine komen om iets te drinken of te eten. Dat gebeurt veel minder. Ja. Daar zien we een behoorlijke teruglopen in. Ja, hoe staat de club er nu financieel dan voor? Nou, we redden ons, we kunnen het hoofd boven water houden, maar het is ook dankzij die aantal vrijwilligers die we nog hebben, die veel dingen organiseren om zo nog op aparte manier geld binnen te krijgen. Maar het lukt niet alleen meer met die traditionele 3, wat ik zei. Nee. We zijn ook aangewezen op subsidies waar we hard voor moeten werken om die binnen te krijgen. Dus op die manier kunnen we ons hoofd wat boven water houden. Maar ik denk dat het realistisch is dat de toekomst... het wordt steeds moeilijker. Dus ik denk dat de toekomst wat dat betreft ook moeilijker gaat worden. Ja, hoe kijkt u naar de toekomst? Want er is onderzoek gedaan onder bestuurders zoals u. Daarom blijkt dat toch wel de helft van de bestuurders het somber inziet. Ja, en dat is niet van niets. Ik ben in het bestuur gestapt omdat ik het zag veranderen. Ik loop natuurlijk al heel lang mee. En mijn ouders stonden achter de bar toen ik 12 was. En die staan hier nog steeds, ja. Af en toe. Mijn zus staat hier. Dus het is wat dat betreft heb ik heel veel achtergrondkennis op dat gebied. En ik zag het wat achteruit gaan. Maar als ik in de bestuurskamers kijk, dan zie ik dat het van mijn generatie al weinig mensen zijn die dit doen. De meeste zijn nog ouder dan ik, die in een bestuurskamer zijn. En ik maak me dan zorgen over de volgende generatie. Ja, wat heeft u nodig? Wat heeft u nodig om het in de toekomst makkelijker te krijgen? Of in ieder geval de huidige situatie te verbeteren? Ik denk dat onderschat wordt wat het maatschappelijk en sociale belang is van een vereniging. Uh-huh. En dat daardoor, denk ik, ook gemeentes meer moeten meedenken. Kijk, wij betalen huur voor het veld, wat van de gemeente is. Maar dat veld wordt openbaar gebruikt ook door anderen. Door wijkgenoten, door scholen, door... noem maar op. Ik denk dat daar heel veel winst te behalen is om hulp te krijgen van die instanties. En nu zeg ik niet, omdat we een club zijn, moeten we maar geholpen worden. Wij doen al die andere dingen ook om ons overeind te houden. En dat willen we ook blijven doen. Ja, maar financiële ondersteuning, als ik het samenvat, is eigenlijk wat u nodig heeft. Nou ja, of hulp in de zin van mensen vanuit de gemeente, en er zijn er wel, die extra ondersteuning bieden bij het besturen. Dus financiële mensen of van die wijze, die weten waar je het geld vandaan moet halen. Ook op die manier extra ondersteuning. Ja. Dank, Ramon Gelissen was dat. Gaan we naar Daniel Klein. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent de bestuurder bij het Register voor Verenigingsbestuurders. U heeft onderzoek gedaan, ik haalde het net al even aan, naar hoe sportclubs ervoor staan. Wat komt er nog meer uit dat onderzoek? Wij hebben twee belangrijke punten eigenlijk. Eén is dat veel verenigingen niet in de gaten hebben dat ze eigenlijk al technisch failliet zijn. We hebben flink doorgevraagd, want we hebben in november ook al onderzoek gedaan, maar dat was meer online. Nu wilden we echt in gesprek met bestuurders. We hebben 250 bestuurders ontmoet de afgelopen weken door heel Nederland. We zijn flink gaan zagen, echt kritische vragen gesteld aan die bestuurders. En toen kwamen we toch wel achter, als je gaat vragen over bijvoorbeeld van de kosten gaan omhoog, de inkomsten gaan omlaag, ledenaantallen nemen af. Mm-hmm. Hoe vang je dat nou op? Want het is in feite bij veel verenigingen, ik denk echt wel meer dan de helft, een negatief resultaat dit jaar. Dus is gewoon een min. Mm-hmm. En dan de vraag, hoe vang je dat op? Dan is het antwoord, toch wel met reserves. Dus gelden die bedoeld zijn voor bijvoorbeeld jeugdbeleid of voor verduurzaming. En als je dat dan hoort, dan denk je, dat is eigenlijk niet de bedoeling natuurlijk. Want die geld heb je nodig in de toekomst voor andere dingen. Mm-hmm. En als dan doorgevraagd wordt op, hoe lang kun je dat volhouden? Hè? Dus je min opvangen met reserves. Dan zeggen ze, de driekwart zegt dan rustig, dat houden we dan 2 jaar vol. Ja, en dan denken we, dit gaat echt niet goed. Dan ben je eigenlijk op papier, wat ons betreft, gewoon als een accountant naar zo kijken. Die zeggen, je bent gewoon eigenlijk al technisch failliet. Ja, het is een beetje in een perfect storm terechtgekomen, heb ik het idee. Er is natuurlijk nu een energiecrisis. Dat kost heel veel sportclubs extra veel geld. Er was altijd wel ook een tekort aan vrijwilligers. En corona heeft dat ook niet echt geholpen. Nee, dat is echt crisis na crisis nu. Hè? Want corona heeft echt voor problemen gezorgd. Ook de vrijwilligers die weg zijn gegaan, leden die weg zijn gegaan. Dat is heel moeilijk. Moet je heel hard voor werken. Moet je heel veel tijden stoppen om die weer terug te halen. Moet je eigenlijk weer beleid gaan ontwikkelen. Moet je weer gaan uitvoeren. Dus daar zijn ze heel hard mee bezig. Dan krijg je vervolgens de inflatiecrisis. Dus de kosten gaan extreem omhoog. Mm-hmm. Dus eigenlijk hebben we... Het punt is een beetje... Er is gewoon een tekort aan verenigingsbestuurders. Het aantal neemt alleen maar af. Ja. Het wordt steeds moeilijker om nieuwe te werven. Dan zie je dus dat die bestuurders inderdaad dus overbelast raken. Mm-hmm. En dus niet meer de tijd hebben om over de toekomst na te denken. Om met hun kerntaak bezig te zijn. En daar gaat hij dus nu echt helemaal mis. En om dus nieuwe leden te werven bijvoorbeeld. Om die toekomst veilig te stellen. Ja, en om nieuwe leden te kunnen werven, moet je misschien wel je sportaanbod moderniseren. Ja. Maar dat kost zoveel tijd om dat dan te doen. En nu lezen we ook uit het onderzoek dat bureaucratie zo ontzettend veel tijd in beslag neemt tegenwoordig. Wat is daar veranderd? Wat is er allemaal bijgekomen dan voor die bestuurders aan papierwerk? Ten eerste, we willen natuurlijk allemaal veilige verenigingen hebben. Hè? We zijn allemaal tegen grensoverschrijdend gedrag. Maar wat het dan toe leidt, is dat je dus inderdaad met papier te maken krijgt. Hè? Of nu met de stikstofcrisis bijvoorbeeld. Dat verenigingen die bijvoorbeeld een leuk evenement willen organiseren. Een of andere wandeltocht vanuit hun sportpark. Ja, die krijgen ineens met een vergunningaanvraag te maken van 30 pagina's over stikstof. Is je subsidies aanvraagt. Nou, die meneer die u net hoorde, die zal vast ook heel veel jeugdleden hebben rondlopen die een gebruik maken van het jeugdsportfonds. Mm-hmm. Maar dan ben je als bestuurder al snel een uur per half jaar mee bezig om zo'n subsidieaanvraag te doen. Ja. En dan zie je dus dat de Nederlandse overheid en de hele sportsector met alle goede bedoelingen hoort. Trouwens, met alle goede bedoelingen willen we steeds meer mensen aan sport te krijgen. Hè? En we hebben heel veel plannen met de sport. Maar dat zorgt er ook voor dat je dus dat verenigingen dus ook aan de bak moeten met bijvoorbeeld meer mensen sport te krijgen. Terwijl het eigenlijk gewoon te veel werk voor ze is op dit moment. Want ze moeten eerst maar even hun eigen organisatie overeind zien te houden. Ja. En toekomstbestendig te maken. En hoe nou dit op te lossen? Want het is een veel koppige monster. Ja. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Dit is voor ons, wij doen dit ook een beetje om als een wake-up call. Laten we met beleidsmakers lokaal, nationaal kijken. Met verenigingsbestuurders. Want die moet je vooral betrekken hierbij. Van, nou, wat heb je nu nodig? Wat kunnen we veranderen? Hoe kunnen we zorgen dat jullie tijd hebben om echt die sportclub van de toekomst zeg maar, uit te vinden weer? Daar moeten we echt met elkaar over in gesprek. En dan ook echt wel gewoon, hè, wij zijn nu de provincie ingegaan. Maar ik nodig echt alle wethouders, alle beleidsmakers in Nederland uit. Ga met die verenigingen op dit niveau in gesprek van... Jullie zeggen dat jullie genoeg vrijwilligers hebben, dat is duidelijk. Maar wat heb je nu nodig als bestuurder? En dat zal per stad, per dorp, per club ook verschillen. Ja. Wat heb je nu concreet nodig om dat op te lossen? Ja, want het zijn nogal wat clubs, hè? Ruim 22.000 in heel Nederland. Ja, maar goed, er zijn zat wethouders en beleidsmakers. Er lopen duizenden mensen in de sport rond, hè, als ondersteuner. Nou, dat zijn er ook duizenden. Dus die kunnen ook echt wel nu met elkaar dat plan gaan maken met die clubs... om toekomstbestendig te worden. Dank, Daniel Klein was dat, bestuurder bij het Register voor Verenigingsbestuurders. Ga ik naar Pepijn Hentenaar. Goedemorgen. Goedemorgen. Nu een paar jaar voorzitter van FC Oegstgeest. En jullie hebben iets bedacht, begrijp ik, op het vrijwilligerstekort... namelijk de taakplicht. Iedereen moet een steentje bijdragen... hoe vaak moet dat als lid en werkt het ook? Nou, het moet 1 tot 2 keer per jaar. En bij ons op de club werkt het eigenlijk hartstikke goed. We hebben dit beleid eigenlijk... Het was altijd al wel bij ons op de club. Maar we hebben het eigenlijk na corona heel bewust nog extra aangestipt. Eigenlijk ook om de mensen weer meer bij elkaar te halen. Mm-hmm. En dat werkt volgens nog eigenlijk heel goed bij ons. En dus ik ben nog een beetje aan het bijkomen van het gitzwarte beeld... wat die meneer net schetste. Ja. Daar herken ik me gelukkig niet helemaal in. Nee, dus het gaat goed met FC Oegstgeest. Met onze club gaat het eigenlijk goed. Kijk, het is lastig. Je moet er wel echt werk... je moet actief mensen werven. Mm-hmm. En wij hebben ook bedacht, die taakprofielen... We hebben eigenlijk 4 taakprofielen gemaakt. Want niet iedereen wil een bardienst draaien. Dus je kan bij ons ook in de schoonmaak. Je kan bij ons natuurlijk gewoon trainer zijn of in de evenementencommissie. Dus we hebben echt geprobeerd van, nou ja, iedereen moet wat doen. Maar laten we ook kijken dat er voor iedereen iets leuks is om te doen. Ja, dus dat werkt. Dus het aantal vrijwilligers, dat is op orde. En nu horen we ook dat heel veel bestuurders zo last hebben van die bureaucratie. Bijvoorbeeld het jeugdsportfonds of het aanvragen van subsidies. Zeker in de coronatijd. Ik weet niet of jij daarna of daarvoor bent begonnen. Maar de vraag is eigenlijk, hoeveel tijd ben jij er nou mee kwijt met dat soort administratie? Ja, nou ja, dat zei ik dus net. Ik herken me daar niet echt heel erg in. Wij hebben natuurlijk ook wel te maken met het sportfonds en met subsidieaanvragen. Mm-hmm. Dan hebben wij gelukkig een hele goede penningmeester die dat voor ons allemaal organiseert. Ja, en wij merken dat niet echt heel erg. Okay. Wel het beeld dat het dat je eigenlijk een groep moet vinden van 40ers en 50ers die je er ook bij moet halen. Omdat heel veel vrijwilligers zijn natuurlijk van oudsher pensionados, mensen die wat meer tijd hebben. Ja. En juist ook proberen wij die groep daarvoor actief te betrekken bij onze vereniging. Ja, en hoe doe je dat? Want je hebt natuurlijk heel veel mensen zoals Elske Schouten die gewoon lekker duiken. Ja. Hoe haal je die nou over dan? Nou ja, omdat wij dus die taakplicht hebben. Dus je moet echt bij ons 1 of 2 keer per jaar iets doen. En als je dat niet doet, dan kan je helaas bij FC Oegstgeest geen lid zijn. Ah, zo werkt. Word je gewoon uitgegooid? Ja, dat gebeurt zelden tot nooit. Ja. We hoeven hier niet op te handhaven, maar het is wel de consequentie. Dus ook als mensen bij ons lid worden, dan zeggen we van tevoren wel van dit is de manier waarop het gaat. En, Nou, goed idee. Denk ik, Elske, ben jij er gevoelig voor of niet? Ja, zeker. Anders wordt je dochter van de club geknikkerd. Nou, ik zou onmiddellijk in actie komen. Het pardienst draaien, ja. Goed idee, dank. Pepijn Hentenaar was dat, voorzitter van FC Oegstgeest. Gaan we naar Marielle Beers. Goedemorgen. Goedemorgen. Je bent al 10 jaar bestuurslid bij een zwemvereniging in Amsterdam. Die taakplicht waar Pepijn Hentenaar het net over had, werkt dat ook bij jullie in de vereniging? Nee, voor geen meter. Wij hebben een paar jaar geleden geprobeerd om mensen zover te krijgen om meer vrijwilligerswerk te doen. Door ze bijvoorbeeld een korting aan te bieden. Dat je dan bij zoveel uur vrijwilligerswerk minder contributie moest betalen. Mm-hmm. Nou, dat was ten eerste voor ons een grote administratie. Want dan moest je helemaal bijhouden. En je moest bedenken van als je vrijwilliger bent bij een wedstrijd. En bij een evenement. Een trainer. Een jurylid bij een wedstrijd. Hoeveel uur staat waar voor? Dus dat was al heel lastig. Maar daarnaast reageerde gewoon de helft van de mensen niet. Oh ja. En waarom is het nu zo lastig, dat werven van vrijwilligers? Waarom lukte dat vroeger wel en nu niet? Als ik het Nou, als ik het over ons specifiek heb. Wij zitten in een heel moeilijk gebied, Amsterdam Zuidoost. Daar heb je heel veel alleenstaande ouders met veel kinderen, veel banen. Of spreken slecht Nederlands of geen Nederlands. Zijn niet bekend met de Nederlandse vrijwilligerscultuur. Dus het is sowieso moeilijker om die mensen te bereiken. Mm-hmm. Wat wij voor de corona hadden, was dat de mensen vaak toch nog op de tribune naar hun kind zaten te kijken. En dan ging onze voorzitter of iemand van de evenementencommissie ging een rondje over de tribune. Die ging erbij zitten, die ving alle gesprekken op, die legde de contacten. Oh ja. En het is een stuk lastiger om nee te zeggen als de voorzitter jou iets vraagt. Of ja, als de trainer van jouw kind je iets vraagt. Maar toen kwam corona en toen mochten de kinderen, toen mochten de ouders niet meer op de tribune. Toen werden de kinderen voor het zwembad gedropt. En sindsdien hebben wij die ouders ook niet meer teruggezien. Oh ja, dus dan kun je ook moeilijker contact leggen. Dat doen de vrijwilligers dus. Of dan zat het qua het werven van vrijwilligers. Dat bestuurswerk, hoeveel tijd kost dat jou? Dat heeft mij in het verleden meer dan 20 uur per week gekost. En dat kwam ook onder andere door het eerder genoemde Jeugdfonds Sport. Wat heel veel administratie is, wat mensen moeten aanvragen. Dan moet je controleren of die kinderen bij jou zwemmen of bij een andere vereniging. Dan moet je weer terug en dan reageren de ouders weer niet. Ja. Dus dat is er eentje. Maar het komt ook omdat wij hadden op een gegeven moment nog maar 3 bestuursleden. Daardoor waren er heel veel taken bij 1 bestuurslid gelegd. En we zijn nu bezig met, ik ben aan het afbouwen. Mm-hmm. We hebben weer 5 bestuursleden. We proberen weer meer commissies op te tuigen. Waardoor het bestuurswerk lichter wordt. Zodat je niet 10 uur in je eentje vult. Maar dat je met z'n 5 2 uur per persoon voor rekening neemt. En dan wordt het misschien wel wat aantrekkelijker weer. Dat kan dus ook een oplossing zijn. Dank, Marielle Beers. Willem-Jan Mulder, goedemorgen. Goedemorgen. U bent penningmeester van een hardloopvereniging. U belde ons, waar loopt u tegenaan? Nou, waar ik met name tegenaan loop is de hoeveelheid aan subsidieregelingen. De wet WBTR, die in juli afgelopen jaar in werking is getreden. En welke wet is dat? Dat is de wet bestuur en toezicht rechtspersonen. Alleen de naam op zich die zegt het al, rechtspersonen. Maar mm-hmm. Goed, we zijn een vereniging. Maar op een gegeven moment is dat ook natuurlijk voor de kleine lokale verenigingen ook in werking getreden. Ja. En wat betekent dat? Ik heb me er zelf niet helemaal in verdiept. Maar okay. Ik heb begrepen dat het... we hebben dat netjes uitbesteed. Hè, zoals dat gaat in de binnenvereniging. Uiteindelijk hebben we iemand gevonden. Ah ja, een vrijwilliger die in de advocatuur werkzaam is. Maar dat betekent dus dat je moet het gewoon goed regelen. Dat de bestuursaansprakelijkheid van de mensen zelf van de vereniging. Dat niet op je bordje komt te liggen. Of in beperkte mate. Ja. Je moet voor continuïteit zorgen voor een bepaalde commissie en dergelijke. Je moet naar een notaris toe de statuten aanpassen. Dus betekent gewoon dat je moet gaan verkennen, veel informatie moet gaan ophalen. Mm-hmm. Buiten het kostenaspect natuurlijk. Ja. Maar dat is goed, daar lopen wij dus tegenaan. Dus met name de zaken eromheen, subsidieregelingen, de UBO-registratie. Dat met name. Ja, en hoeveel uur bent u kwijt aan uw werk als penningmeester? Nou, ik split het eigenlijk op in 2 dingen. 1 is de administratie. Nou, dat valt reuze mee. Dat is ongeveer 2 uur in de week. Maar die zaken eromheen is ook 2 uur in de week. Dus dan zit je totaal op een halve dag in de week. Dus we zijn een relatief kleine vereniging. Ja. Wat zou uw werk dan makkelijker maken? Wat mijn werk makkelijker zou maken is je moet je weg weten te vinden met al die subsidieregelingen. Maar het zou heel erg makkelijker maken als de beroemde OZB, de huur van onze hardloopbaan en lichtinstallatie, dat die mm-hmm. gewoon van een lager niveau zijn, dat je die subsidies niet mogelijk hebt. Ja. Dat je die niet nodig hebt. Ja, financiële hulp dus. Dank. Willem-Jan Mulder was dat. Mohamed Mohandis is PvdA-Kamerlid. Goedemorgen. Goedemorgen. U zet zich al langer in hè, voor vrijwilligers bij sportclubs en maakt zich zorgen over het voorbestaan van die clubs. Nu bent u zelf ook lang bestuurder geweest bij zo'n sportclub. Schrikt u nog van de verhalen die u net hoorde? Ja, en ook weer heel herkenbaar. Het is ook wel heel dubbel. Wat voor mij wel nieuw is, want het is alweer een tijd geleden dat ik bestuurder was bij een zaalvoetbalvereniging in Gouda, mm-hmm. is die taakverzwaring, zoals ik hem zelf noem. Er komt steeds meer bij op het bordje. Ja. En er zijn ook steeds meer verenigingen, dat bleek ook uit die tour, die zeggen eigenlijk ja, sommige taken, daar hebben we niet de kennis voor. Mm-hmm. Dus ontzorgen betekent ook echt help ons, neem het uit handen, zodat we ons kunnen focussen op de dingen waarvoor we zijn aangesteld om te doen. En dat is wel echt, sinds 2020 zijn er steeds meer dingen bijgekomen voor die vrijwillige bestuurders. En dat moeten we veranderen. Ja, want ik schrik zelf ook wel, als ik eerlijk ben, van die verhalen over hoe bureaucratisch het is geworden. Ja, enorm. Ja, ik schrik ervan. Ik bedoel, laten we ook gewoon heel eerlijk zijn. Als je dit hoort, dan denk je toch van, nou, daar ga ik toch niet aan beginnen. Als vrijwilliger naast je werk. Ja. Het aantal uren dat je moet inzetten. Nee, kijk, en daarom komen we ook met een actieplan om ook echt terug te gaan naar die kerntaken. Om ook met als opdracht ook aan de minister, aan gemeente, om te zorgen ook echt. Zorgen voor dat grote opgaven zoals bijvoorbeeld de verduurzaming van accommodaties. Mm-hmm. Ja, ik vind dat iets wat waar de overheid gewoon regie op moet voeren. En ik wil er gewoon ook afspraken over maken. Weet je wel, gewoon binnen 4 jaar moeten we verduurzamen. Want dat is natuurlijk heel duur, hè, voor de duidelijkheid. Zo'n energierekening nu voor heel veel sportverenigingen. En je moet de kennis. Ja, het is en duur en je moet er kennis voor hebben. En wij zeggen eigenlijk, wij zien dus ook uit het onderzoek van de RVVB, ongeveer 50% zegt het gaat binnen 5 jaar of nooit gebeuren in dit tempo. Ik vind het een rijksopgave. Ik vind echt dat we binnen 4 jaar met alle financiële middelen die nodig zijn, die transitie moeten gaan maken. Ja. En ze daar ook echt bij gaan helpen. Ja, dat is één onderdeel. We hoorden net Willem-Jan Mulder zeggen, de OZB naar beneden zou ons ook al helpen. Nou, dat zouden. Dat zou te doen kunnen zijn, zou je zeggen. Moet je wel voor openstaan, want dat is ook iets minder inkomsten, kan ik me zo voorstellen. Maar dan die bureaucratie. Hoe zorg je ervoor dat dat nou makkelijker wordt? Dat je niet verzandt in papierwerk? Nou ja, ik ben blij dat we dit weer hoger op de agenda krijgen. Dat we erover kunnen praten. Volgende week is er weer een debat met de minister. En wat we moeten proberen is om echt te kijken wat zijn nou die kerntaken van die vrijwillige bestuurders. Ja. En welke taken, bijvoorbeeld zo'n verduurzamingsopgave, een enorme opgave. Hè? Mm-hmm. Je moet business cases aanvragen, er komen allemaal mensen bij over de vloer. Ja. En dat moet je maar als vrijwilliger doen. Dus nee, die snap ik nog. Maar je hebt ook nog heel veel regels. Ik had het over dat jeugdfonds bijvoorbeeld. Maar ook de AVG, de WBTR, het UBO-register, dat zijn allemaal Europese regeltjes. Ja. Nou, bijvoorbeeld over dat jeugd- en sportfonds vind ik wel een goeie. Hè? Bijvoorbeeld, daar zie je bijvoorbeeld dat je elk jaar opnieuw moet bewijzen dat je kinderen hebt die uit die ouders hebben met een lager inkomen. Mm-hmm. Hè? En waarom zou je elk jaar dat moeten bewijzen? Je zou ook toegaan naar een situatie waarin je in ieder geval 5 jaar zekerheid hebt dat je dat fonds kunt aanspreken. Waarom weer die jaarlijkse bureaucratie? Dus zo kun je ook gewoon kijken naar zijn die taken, zoals een WBTR, ik ga niet in de techniek, maar was dat nou bedoeld voor vrijwillige bestuurders? Eigenlijk was die bedoeld voor falende ziekenhuisbestuurders en woningcorporaties. En dan zie je dat nu vrijwillige bestuurders van sportverenigingen daarmee worden opgezadeld. Ja. Dat was niet de bedoeling toen we die wet introduceerden. Nee, tot slot. In 2020. Ja, tot slot. Ja. Vorige keer bij het sportdebat in november is het niet gelukt om geld los te peuteren. Want daar vragen ook heel veel clubs om, hè, financiële ondersteuning. Nou is er volgende week, 5 april, weer een sportdebat. Wat is de inzet daar? Om op de lange termijn ervoor te zorgen dat die rekening gedragen kan worden door die verenigingen. Dus die stijgende energierekening. Ik vind gewoon dat de minister nu moet zeggen, wij gaan samen met die gemeente gaan we een verduurzamingsplan maken, zodat die verenigingen echt worden ontzorgd. Dat staat bovenaan. Dat is het inzet. Ja, er was wel wat geld trouwens wel losgekomen in november, maar veel te weinig en te laat. Ja. Je ziet ook dat er al zwembaden omvallen in Nederland om die reden. Ja, maar verduurzaming dus hoog op de agenda. Dank, Mohammed Mohandis van de PvdA Abelstad. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling vrijwilligerswerk bij sportclubs moet makkelijker worden. De discussie gaat zoals altijd verder in onze community. Zo vindt Ricardo Dexter dat vrijwilligerswerk gewoon moet worden betaald of vergoed. Zonder belasting of gevolgen voor bijstand of toeslagen. En Nico Papino Sam denkt dat dit probleem niet alleen bij sportclubs speelt. Als u nog geen lid bent en wel mee wilt praten, meld u dan aan via spraakmakerscommunity.nl. Spraakmakerscommunity.nl. Ster. Nu in Museum Jan in Amstelveen. Mode-illustraties van Piet Parie. Met glaskunst en ontwerpen van onder meer Victor en Rolf en Claes Iversen. Kijk op museumjan.nl. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Waarschijnlijk iemand met expertise, die het hoortoestel op maat maakt en afstelt op uw persoonlijke wensen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Het is stapel op Pasen bij Goossens met voucherkorting tot €500 op de mooiste meubels. Met 22 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis. En wist u dat Specsavers Audiciëns dit jaar voor de 5e keer is uitgeroepen tot beste winkelketen van Nederland? Dus aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Stapel je paasvoordeel bij Goossens met korting tot €500. Namens ZOA collecteer ik deze week speciaal voor Petro in Oekraïne. Een mortier verwoestte zijn huis en maakte zijn dochter invalide. Nu zorgt Petro alleen voor zijn kleinkinderen. De ZOA-collecte is ook speciaal voor Hamza in Syrië, Samira in Ethiopië en duizenden anderen die getroffen zijn door oorlogen en rampen. Geef aan de collectant of op zoa.nl. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds 4. Beleg nu in zorgvastgoed met de zekerheid van langjarige huurcontracten. En profiteer van een gemiddeld rendement van 7,5%. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. 10 uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. Geen spectaculaire arrestatie, maar wel spectaculair nieuws. Donald Trump wordt vervolgd voor het betalen van zwijggeld. Bespreken we zo in ons mediaforum. Nu, burgemeester De Wever van Antwerpen was in beeld bij moslimextremisten. Daarover meer in het NOS-journaal met Gert Kluk. De verdachten die maandag in België werden opgepakt omdat ze een aanslag zouden voorbereiden, hadden onder meer de Antwerpse burgemeester Bart De Wever als doelwit. Dat schrijven Belgische media. De groep van geradicaliseerde moslimjongeren zou ook van plan zijn geweest politiebureaus aan te vallen. Burgemeester De Wever zou onder meer doelwit zijn geweest vanwege een hoofddoekverbod voor loketpersoneel. De politie hield de jongeren al een tijdje in de gaten omdat ze in hoog tempo zouden zijn geradicaliseerd. Hoe concreet de terreurplannen waren is niet duidelijk. De inflatie in maart is flink gedaald en komt uit op 4,4%. Vergeleken met vorig jaar maart zijn vooral de prijzen van brandstof en energie flink gedaald. Nick Wouters van de economieredactie. Het lijkt op het eerste gezicht goed nieuws, minder inflatie. Maar je moet er wel bij bedenken dat vorig jaar in maart de prijzen ook al enorm stegen. Zo'n 10%. En dan komt deze inflatie nog bovenop. Het zijn dus niet meer de brandstofprijzen en de energieprijzen waar zo'n zorgen om zijn. Maar wel de prijzen in de supermarkten en in andere winkels. Want daar zijn de prijsstijgingen nog niet voorbij. Economen verwachten dat pas later dit jaar de prijsstijging van voeding wat afzwakt. Japan gaat de export van halfgeleiderstechnologie controleren en beperken. De maatregel is met name gericht op China. Halfgeleiders zijn essentieel voor de ontwikkeling van chips die mogelijk kunnen worden verwerkt in militair materieel zoals drones. De Vlaamse acteur Johan Leijzen is overleden. Hij speelde in meer dan 100 films en televisieproducties. Ook was hij te zien op het toneel. Johan Leijzen was 73 jaar. Premier Rutte denkt dat zijn coalitie een nieuwe aanpak kan vinden voor onder meer het stikstofbeleid. Dat zei hij na afloop van het tweede overleg in het kabinet over de uitslag van de provinciale statenverkiezingen. Bij een ongeluk in een hindoe-tempel in India zijn zeker 35 doden gevallen en 16 mensen gewond geraakt. De betonnen vloer boven een waterput stortte in terwijl in de tempel een ceremonie aan de gang was. Volgens ooggetuigen kwam de hulpverlening traag op gang. Pas na een uur arriveerde de eerste ambulance. De waterput in het tempelcomplex in Indore werd al jaren niet meer gebruikt en er was een betonnen vloer overheen gelegd. De autoriteiten hadden in januari gewaarschuwd dat de vloer onveilig was. Oud-president Trump is aangeklaagd voor het betalen van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels. Een jury in New York heeft tot de vervolging besloten. Correspondent Simone Tucker. Ook Trump en zijn team die hadden hier niet op gerekend op dit moment. En die laten ook weten echt te overvallen zijn door het nieuws. Maar hoe dan ook, vandaag gaat echt hier de boeken in als een historische dag voor de Amerikaanse politiek, voor de Amerikaanse geschiedenis. Trump had in 2006 seks met de pornoactrice tijdens zijn verkiezingscampagne. In 2016 kreeg Daniels $130.000 zwijggeld. Trump zou die uitgaven ten onrechte hebben geregistreerd als juridische onkosten. Het weer overwegend bewolkt en op steeds meer plaatsen regen. Het is zacht, maxima 14 graden. Daarbij staat er een matige tot krachtige zuidwestenwind. Ook morgen regenachtig, iets minder zacht, 11 graden. Ken je Team SD Works? Dat is de beste wielerploeg van de wereld. Maar ken je Tom ook? Tom is HR en salarisexpert bij SD Works. Je kan nu een meet and greet winnen met mij. Zou een meet and greet met Lorena Wiebes van Team SD Works niet leuker zijn, Tom? Ja, dat kan ook. Race nu naar meetsdworks.nl. SD Works, HR, salaris en wielrennen. SD Works, works. Energie is belangrijker dan ooit. Schot Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schot Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schot.nl. ST Works, HR, salaris en wielrennen. Devoordeelmarkt.nl. Tot wel 70% meer voordeel op topmerken verf, zoals Sikkens, Histor en Flexa. Bezoek onze winkels of bestel online op devoordeelmarkt.nl. Lorenzo Viotti dirigeert een van Strauss' populairste opera's. De Rozenkavalier. Vanaf 13 april terug bij de Nationale Opera. Mis het niet. Boek nu kaarten via operaballet.nl. Voordelig verf kopen en de volgende werkdag al in huis. Devoordeelmarkt.nl. Kies tijdens de slimme keuzeweken bij mobiel.nl voor 50PLUS Mobiel. Profiteer van 12 maanden lang voordeel op 2-jarige abonnementen van 50PLUS Mobiel. Zo heb je bij 50PLUS Mobiel 12 gigabyte en onbeperkt bellen voor slechts 7 euro per maand. Wie slim kiest, kiest bij mobiel.nl. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Zorgeloos en voordelig printen. Dat kan met Brother Managed Print Service. De ideale manier van printen voor bedrijven. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt nooit meer dan de pagina's die je print. Kijk voor meer informatie op brother.nl. Wacht niet te lang, want tot eind april krijg je 3 jaar gratis service op locatie. Brother Managed Print Service. Voor elke business een brother. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Het oppakken van Gerskovich is het einde van de buitenlandse journalistiek in Rusland. Dat zei Piotr Sauer naar aanleiding van het oppakken van zijn beste vriend. Wij vroegen verschillende redacties wat de arrestatie betekent voor hun mensen in Rusland. Daarover en over de gelekte stikstofbrief uit Brussel praten we vandaag in ons mediaforum. Doen we vandaag met Elske Schouten, adjunct hoofdredacteur van NRC. Met Bert Huisjes, hoofdredacteur van Omroep WNL. En net binnen, goedemorgen Bert. Goedemorgen. En spraakmaker vandaag is sportverslaggever Gio Lippens. Goed, dan gaan we nu kijken naar wat jullie zelf is opgevallen in de media. Bert, begin ik bij jou. Jouw moment is groot nieuws. Volgens jou zelfs groter nieuws dan Watergate. Namelijk de aanstaande arrestatie van Donald Trump. Voor het eerst in de Verenigde Staten wordt een oud-president strafrechtelijk vervolgd. Fox News has learned from two sources that Trump has been indicted by the Manhattan Grand Jury of Court. I think what this is about is nothing to do with the rule of law, Jesse, obviously. This is about power. This is an unprecedented moment in history. It is the first time a criminal charge has been brought against a former U.S. president. Ja, hier wordt geschiedenis geschreven. Ja, ze zeggen het allemaal al. Dus ja. Eigenlijk hoef ik het ook niet meer te zeggen. Vorige week was ik in de VS. En toen speelde natuurlijk op dinsdag dat Trump had gezegd van ik word dinsdag gearresteerd. Dus ik zat echt zo van, ja, stel dat ik hier ben, dan is dit wel het moment om er te zijn in ieder geval. Maar toen ging het niet door. Je had wel de foto's gezien. Nou, die foto's, fake foto's, dat duurde nog een tijdje voordat het echt was aangetoond dat het echt fake was. Hè? Want daar was nog aanvankelijk twijfel over of er een echte arrestatie had plaatsgevonden. Mm. En dat gaat natuurlijk om de geloofwaardigheid. Of mensen ook geloven dat het wel fake foto's zijn. Want daar zat natuurlijk een heel contingent van Amerikanen. Door AI geconstrueerde foto's. Voor je het weet, dan wordt het verzwegen dat hij echt gearresteerd is. En zit hij in het diepste geheim in de gevangenis. Door de deep state georganiseerd. Maar ik zeg, het is groter dan Watergate. Omdat, ja, kijk, Watergate weten we natuurlijk niet allemaal. Misschien als luisteraar, maar onze luisteraars meestal wel. Dat ging natuurlijk om het afluisteren van de andere kandidaatsteam in het Watergate Hotel. En daar is niks aan op afgetreden. Maar het vervolgen van een president is van een enorme omvang. Mm-hmm. En met name omdat er natuurlijk verkiezingen aan zitten te komen. En dat gaat over een jaar spelen. En dit valt allemaal samen. Ja, hij wordt gearresteerd. Maar hij wordt eigenlijk gevraagd om zichzelf te melden, hè? Ja, en dan worden de vingerafdrukken afgenomen. En dan wordt er een mugshot gemaakt. Zo'n foto met zo'n dingetje erachter. Mm-hmm. Dat gaat natuurlijk enorm veel media-impact hebben. En Trump gaat natuurlijk zeggen, al die journalisten en de rechterlijke macht is tegen mij. Dus die maken mij een kopje kleiner, omdat ik kandidaat ben. En in werkelijkheid zal hem dit heel erg helpen om straks gewoon weer verkiezingswinst naar zich toe te halen. Omdat een heel groot deel van Amerika denkt inderdaad dat die journalisten niet deugen. En dat de rechterlijke macht in handen is van democraten. Maar zo'n groot deel ook dat hij daarmee de verkiezingen kan winnen? Nou, hij staat al best wel goed ervoor inmiddels. Dus hij hoeft maar een beetje erbij te krijgen. En hij is gewoon leading in de verkiezingsrace. Maar hoe spin je nou een arrestatie? dan in jouw voordeel? Nou, wat hij heeft gedaan. Dus hij zei eerst, ik word gearresteerd. En nu moet hij straks een foto laten maken. En zijn vingerprints laten afnemen. En dat gaat hij in zijn voordeel uitspelen. Hij moet daar een verhaal bij hebben dan. Nou ja, hij gaat het verhaal hebben natuurlijk dat hij niet het smeergeld heeft betaald. Kijk, want dit gaat om een smeergeldzaak. Ja. Hij heeft seks gehad met een pornoactrice, gewoon een prostituee dus. Die heeft hem eigenlijk ongeveer zitten afpersen. En uiteindelijk heeft zijn advocaat 130.000 betaald dat zij het verhaal binnenboord hield. En nu is smeergeld niet strafbaar. Maar het opvoeren van smeergeld als juridische kosten, dat is hartstikke strafbaar. Ja. Maar dat is toch ook behoorlijk laakbaar om zoiets te doen? Nou ja, kijk, je mag kennelijk wel smeergeld betalen. Dat vond ik wel weer interessant. Dat is wel bizar. Ja. Ik denk van die prostituee kan beter nu niet met dat verhaal komen. Want het komt mij niet goed uit in de verkiezingen. Dus ik betaal er 130.000. Als hij dat openlijk had gedaan, was er geen enkel punt geweest. Heel erg denken aan de zaak met Lance Armstrong. Die zich net als Trump ook onaantastbaar waande. En die uiteindelijk pas vervolgd werd op het moment dat het ging om misbruik maken van overheidsgeld. Dat was uiteindelijk de angel waarmee ze hem binnen konden halen. Ja, nou ja, kijk, je hebt moreel goed en slecht. Maar op het moment dat je het juridisch kan aanvliegen op een ofwel op de Belastingdienst ofwel op een juridisch punt. Ja, dat is wat er nu gebeurt. Je mag niet een smeergeld opvoeren als juridische kosten. Dat zijn geen juridische kosten. En met name kosten. In Amerika zijn ze er ontzettend scherp op. Hè? Met Armstrong ging het om geld dat in die ploeg werd gestopt. US Postal, hè, was ook overheidsgeld. Ja. Misbruik maken, dopinggebruik. Ja. Nou ja, dus ik zie wel een parallel. Ja, maar er komt dus een arrestatie aan. Dit wordt een groot verhaal, dat kun je voorzien. Het is een indictment, dus hij wordt in staat van beschuldiging gesteld. Ja, maar goed, dit is het begin. Het is het begin, want er komen nog meer zaken aan. Want ook dat kapitoolbestorming, daar ligt ook nog een straf. Maar alleen deze zaken, want daar wilde ik eigenlijk naartoe. Ja. Uiteindelijk zitten we hier in de mediaforum en zitten we hier met journalisten. En Elske, dan vroeg ik me af, hoe lang hou je dit proces dan interessant voor de Nederlandse nieuwsconsument? Want het is dus groot, wat Bert zegt. Maar het kan ook lang duren, er kan wat bijkomen, er kan wat afvallen. Nou ja, dat is inderdaad. Kijk, ik moet eerlijk zeggen, ik was ietsjes minder tegen het plafond van opwinding als jij, Bert. Omdat er natuurlijk zoveel gebeurt met Trump elke keer. En elke keer is er weer een unprecedented event, zeg maar. En dit is, vrees ik, het begin van de grote Trump-show in aanloop naar de verkiezingen. En door die bril blijft dit voor ons ook wel een groot nieuwsverhaal, denk ik. Hè? In hoeverre profiteert hij hiervan? Want hij zegt natuurlijk de hele tijd van, ja, ze pakken me alleen maar op omdat ik vecht voor de gewone Amerikaan, zeg maar. Ja. En als dat werkt, dan blijft het voor ons ook interessant. Maar of je nou elk kleine stapje in de juridische procedure moet gaan volgen, het lijkt me niet. Maar bijvoorbeeld één dingetje is alweer spannend, zag ik. Dat als hij zich niet meldt voor deze arrestatie en gewoon blijft zitten waar hij zit, namelijk in Florida, dan zal zijn opponent in de Republikeinse voorverkiezingen, namelijk de gouverneur van Florida, misschien moeten zeggen van, oké, jongens, kom hem hier maar uit. Nou, gaat hij dat doen of niet? Dit zijn allemaal weer van die dingen. Ja, dat wordt gewoon toch interessant uiteindelijk. Je gaat het toch volgen. Maar wij moeten, kijk, jij bent ook van een krant, dus je hebt altijd net een paar uur meer bedenktijd als je het grote verhaal zoekt. En wij moeten 's nachts gewoon schakelen en om tussen 4 en 6 gewoon een gast zien te regelen voor de ochtendshow van vandaag. Dus Jan-Kees Emmer nam gelukkig de telefoon op als oud-correspondent en kon het uitstekend duiden, want ja, je moet live. Dus en datzelfde geldt hier natuurlijk ook. Radio 1 is de hele ochtend ook ermee bezig om daar live commentaar op te halen. Ja, en we gaan er vast nog veel over horen, zeggen we dan. Het is nog niet voorbij. Nee. Elske, jouw mediamoment. Dat is het compromis dat is bereikt tussen de journalistenvereniging NVJ en het ministerie van Justitie en Veiligheid over persalarmeringen. Kun je nog even kort uitleggen wat er speelt en wat er nu is besloten? Ja, ik zal dat ze een oplossing hebben gevonden voor de kwestie van de 112-pers, de 112-fotografen vooral. Mm-hmm. Die kregen kennelijk altijd een seintje als er ergens een ambulance uitrukt of een brandweerauto of een politie. Nou, daar wilden ze mee stoppen. Iedereen boos. En nu hebben ze gezegd, nou, bij ambulances doen we niet meer, bij politie en brandweer nog wel. Nou, ik vond het zelf interessant, omdat het ook de vraag opwierp van, ja, waarom gebeurt dit eigenlijk? Waarom krijgt de pers eigenlijk een seintje als iemand 112 belt? Hè? Mm-hmm. Dat is eigenlijk niet vanzelfsprekend. Dat was vroeger, kon je het zelf horen op de scanners. Nou, toen die scanners er niet meer waren, hebben ze gezegd, we geven jullie wel een seintje. Maar dat hele werk van die 112-fotografen, dat staat toch ook een beetje onder druk. Omdat mensen zich soms afvragen, willen we dat eigenlijk nog wel? Willen we wel een fotograaf erbovenop als er ergens een groot auto-ongeluk is? Dan heb je of als het over het privacy-gedeelte van hun werk. Dat je kunt schenden. Nee, dus daar wordt er wel op gelet, toch? Er zijn toch nooit mensen echt... In beeld? In beeld. Dat is zo. En het is... volgens mij doen ze het meestal keurig. Mm-hmm. Maar je merkt wel dat er wat minder tolerantie voor is. Ook ter plekke. Hè? Dat er toch ook omstanders zijn die zeggen... wat doen die mensen hier? Ja. Ja. Het heeft ook al een beetje te maken met de krantenconcerns... die alle fotografen uit dienst hebben gegooid... en nu werken met allemaal freelancers. Hè? En dan denk ik niet zozeer jouw krant. Want dat is een krant die misschien niet zit op de eerste lijns nieuwsvoorziening. Maar veel regionale kranten hebben natuurlijk foto's van ongelukken, branden... Ja, dat is gewoon nieuws in de regio. Dus je begrijpt dat toch nodig is... dat je weet wat er gebeurt in zo'n regio. En zijn ze van belang, vind jij, voor de journalistiek? Ja, zeker. Zeer. Want ik bedoel, nieuwsfoto's zijn heel bepalend... en nieuwsbeeld is heel bepalend voor wat er gebeurt in Nederland. In het verleden trouwens werden ook gewoon regionale journalisten... gepiept of gebeld op het moment dat er ergens iets aan de hand was... of een schoorsteenbrandje. Mm-hmm. Ik heb zelf in een ver verleden bij een regionale krant gewerkt. En je kon je bed uitgebeld gebeld worden... om inderdaad naar een ongeluk of een grote brand te gaan. Ja. Bij de regionale radio gewerkt, dan was het precies hetzelfde. Dan had je gewoon ik vind dat hoort wel zo, want het is wel journalistiek dat je erbij bent. En dat je kunt zien wat er gebeurt. En kijk, die fotografen, je hebt natuurlijk op dit moment... door het feit dat de kranten inderdaad de vaste fotografen eruit hebben gegooid. Veel cowboys. Ja, je krijgt de 1-2 runners, de cowboys. Maar nu heeft NRC afgelopen week een reportage gemaakt... over een persfotograaf waarin stond... hij is niet zozeer bezorgd om zijn bedrijfsvoering... maar vindt principieel dat 1-2 fotografie meer belangen dient... dan behoefte aan sensatie. Iemand moet die hulpdiensten volgen. Wie gaat het anders doen? Nou ja, ik vond het een interessante opmerking. Want ik zag hem eerlijk gezegd nog niet helemaal. Ik zag nog niet helemaal hoe het zeg maar controle is van de hulpdiensten... als je 's avonds meegaat om er snel bij te zijn bij een ambulance. En volgens mij is dat meestal ook niet echt het doel. Het is inderdaad toch meer van... oké, je woont in de regio, je wil weten dat er bij jou om de hoek... een ongeluk is gebeurd. Maar wat hij ook zei in die reportage was... want onze verslaggever vroeg aan hem van... ja, maar kwestie, is dat niet eigenlijk gewoon een beetje privé, hè? Zo'n ongeluk of iemand die in de sloot is beland. Ja. Zei hij, nou, dat jij dat vraagt, dat zegt al wel heel veel. Is er nog wel draagvlak in de maatschappij voor ons werk? Ja, ik denk wel, eerlijk gezegd, persoonlijk denk ik dat dat minder wordt. Hè? Dat ik vraag me af of iedereen wel wil weten, elk ongeluk. Ja, we hadden hier eerder Mireille van Arken in de uitzending, ook Mediaforum lid. En zij zei dat het haar juist had geholpen om beelden te zien van iemand die zij lief heeft, die een ongeluk had gehad. Dat heeft mij enorm geholpen om te zien hoe zag dat eruit. Oh ja? Want ik was er niet bij. Maar ik vind het wel heel belangrijk. Want stel nou dat je een brand hebt in een huis met studenten. Dan wil je toch die beelden zien. Omdat je weet van ja, dat gaat er nogal brandveiligheid in studentenhuizen. Of weet je wel, het is niet dat je voor een ambulance mee moet. Omdat iemand een hartaanval heeft gehad. Maar wel als daar dingen zijn waar je denkt van. Maar er zit een verhaal achter wat gewoon opgelost moet worden. Omdat een veiligheidsprobleem is. Maar daarom vond ik dit een interessant compromis. Hè, dat ze zeggen wel brandweer, wel politie. En ambulances niet. Dat vond ik zelf best interessant. Want ambulances rukken natuurlijk gewoon heel vaak uit... voor een hartaanval of een moeilijke bevalling. Dus ja, ik kon me hier best iets bij voorstellen. Ja, maar ze hoeven geen hoger doel te hangen aan het werk van zo'n persfotograaf. Want het is natuurlijk niet zo dat hij die hulpdiensten moet controleren. Maar het is gewoon de plaatsvervangende nieuwsgierigheid namens ons allemaal, toch? En die is belangrijk. Ja, want... ja ik wil zeker een hele korte hoor, wil ik ook weten wat er is. We gaan naar een grote onrust in de journalistiek. De Amerikaanse journalist Evan Gerskovic is in Rusland opgepakt op verdenking van spionage. Laten we even luisteren. Breaking news overnight. An American reporter for the Wall Street Journal has been arrested in Russia. Skandal dnia. Een journalist die zelf het nieuws wordt. Het is meestal een slecht teken. Который американский корреспондент Эван Гершкович отправился в Екатеринбург. Russian security agency says it has arrested a US journalist working for the Wall Street Journal in Moscow on charges of espionage. Elske, jullie hebben ook een correspondent in Moskou. Zeker. Hoe wordt er nu op jullie redactie gesproken over wat dit voor haar betekent? Nou ja, dit is een gesprek dat we eigenlijk al een hele tijd hebben. Hè. Is het nog wel verantwoord om daar te werken? En lukt het wel om daar te blijven werken? Tot nu toe is dat gelukkig gelukt. En het wordt echt steeds moeilijker. Elke keer gebeurt er weer iets nieuws waardoor je het erover moet hebben. Van, kunnen we dit wel zo houden? Want hoe kun je haar veiligheid garanderen? Nou ja, precies. Hè. En dat is natuurlijk sowieso een grote vraag. Kijk, ergens vorig jaar werd natuurlijk ook opeens bekend van... oké, alle journalisten die bepaalde woorden gebruiken... Hè, die kunnen opgepakt worden en zo. Toen zijn er ook een heleboel correspondenten weggegaan. Wij zijn toen toch gebleven. Hè. We hebben toch ingeschat van, nou... Hè, worden eigenlijk nooit buitenlandse journalisten opgepakt. Ja. Ja, nu gebeurt dat een keer wel. Als je, hè, we moeten hier echt heel goed naar kijken in de komende dagen. Van als wij het idee krijgen dat het vanaf nu journalisten echt vogelvrij zijn. En dat ja, is want je weet niet op basis waarvan hij natuurlijk is aangehouden. Ja, het verzamelen van informatie. Maar goed, dat is het basiswerk van een journalist. Precies. En als je het gevoel krijgt van ze gaan gewoon buitenlandse journalisten oppakken omdat ze dan een ruilmiddel hebben om bijvoorbeeld hun eigen gevangenen ergens terug te krijgen. Of zo. Zoals bij Brittany Griner is gebeurd, dan, die basketbalster. Ja, dan houdt het een keer op, vrees ik. Maar goed, dit gesprek is... voeren we steeds. Ja. Ja. Is zij in dienst bij jullie? Als jullie zeggen we vinden het te onveilig, moet ze dan ook terugkomen? Of werkt ze voor zichzelf? Ze is freelancer, maar ze werkt echt alleen voor ons. Kijk, dit is eigenlijk altijd een gesprek. Als zij zegt, ik wil hier echt niet meer blijven... dan komt ze gewoon onmiddellijk terug, gaat ze bij ons op de redactie werken. Dat is duidelijk. Als wij zeggen, jij wil blijven, maar wij vinden het echt niet meer verantwoord... Dan zal ze waarschijnlijk ook terugkomen. Maar goed, stel nou dat zij zou zeggen... wat niet zo waarschijnlijk zou zijn... van ik wil bij de persje blijven, kunnen we... Dat is natuurlijk altijd zo, je kunt iemand niet dwingen. Maar dat is een dilemma. Dan zou je kunnen zeggen, van dan plaatsen we je stukken niet meer. En dan ben je eigenlijk een journalist aan het dievenden. Zoals dat, weet je, want dan raakt hij zijn inkomen kwijt. Nou ja, dit is echt een totaal hypothetische... Dat is een hels dilemma, lijkt mij. Dit is een totaal hypothetische discussie. Want je biedt natuurlijk wel een alternatief. Ja, maar stel dat iemand daar wil blijven... Namelijk bij ons op de redactie werken. Ja, dat is waar. Nu hebben wij vanmorgen even een rondje gebeld langs andere redacties ook. Gewoon om te kijken, hoe gaan jullie hier nou mee om? De NOS zegt een nieuwe veiligheidsanalyse te gaan maken. Gaan ze vandaag bespreken. En ze hebben wat meer tijd omdat Iris de Graaf nu niet in Rusland is. Ook de Volkskrant overlegt vandaag met hun man in Moskou, maar halen hem vooralsnog niet terug. Ook omdat hun correspondent daar al 30 jaar woont. Dus de impact is dan ook nogal groot. Voor het AD is het ook nog geen aanleiding om Joost Bosman naar Nederland te halen. Die werkt voor hen. Maar ze blijven wel alert, zegt hoofdredacteur Rennie Rijpma. En ja, veel andere redacties zoals Trouw en RTL hebben hun mensen al niet meer in Rusland zitten. Ja, Bert, de vraag blijft natuurlijk, wanneer wordt verslaggeving nou te gevaarlijk? Wanneer heb je nou precies dat omslagpunt bereikt? Dat is ook lastig, hè, te pinpointen. Ik vind dat heel erg aan de persoon ter plekke. Ik weet dat Hans-Jaap Melissen natuurlijk ook niet in loondienst is, maar wel in oorloggebied werkt. Ik ken hem al heel lang. En ik weet dat hij zelf heel goed zijn inschatting maakt of het risicovol is en welk risico hij zelf wil nemen. Ja. Ik denk ook dat correspondenten daar zelf ook een belangrijke afweging moeten maken. We moeten ook niet vergeten dat wij graag natuurlijk informatie willen uit een land waar bijna geen normale informatie meer vandaan komt. Hè. En dus we hebben er ook wel heel veel behoefte aan dat daar nog mensen zijn die met onze ogen en met onze oren daar werken. Dus serieus in gesprek met elkaar blijven is eigenlijk dan dus de oplossing. Dan gaan we naar het RTL Nieuwsbulletin van gisteravond. Nederland moet vaart blijven maken met de aanpak van de stikstofcrisis. Eventuele vertraging wordt niet geaccepteerd. Daarvoor waarschuwt de Europese Commissie in een brief aan stikstofminister Van der Wal. De brief is in handen van de politieke redactie van RTL Nieuws. Ja, Christiane van der Wal kreeg deze week een brief van de eurocommissaris Sinkevicius, verantwoordelijk voor de stikstofregels. En die brief houdt de gemoederen nu flink bezig. Ja, Bert, er worden een hoop vragen gesteld bij die gelekte brief. Wat maakt deze brief nou precies los? Nou, wat die losmaakt, in ieder geval vind ik het leuk journalistiek gezien, dat hier toch wel de journalistiek zich laat gebruiken om het lek te zijn. Vind ik het mooi, want het is natuurlijk ook echt van belang. Is dat niet altijd zo? Nou, hoeft niet altijd zo te zijn, maar mensen van buitenaf kijken er wel eens vreemd naar van, hoe komt dan die brief bij RTL terecht? Mm-hmm. En is dat dan niet met mevrouw Van der Wal zelf die misschien de brief aan RTL heeft gegeven en dan zegt van, ik geef ook het commentaar erbij, is dat goed? Dus daar klinkt een deal door. Ik geloof dat Caroline van der Plas daar gisteren al flink over zat te twitteren. En die had dat in de gaten. Wie zegt dan, waar komt die brief dan vandaan? En is het niet in het belang? Maar in het gesprek wat ze nu met elkaar hebben, is het een waanzinnig belangrijk stuk. Want D66 wil niet aan de kant. Van der Wal wil niet aan de kant. Maar CDA... Ja, het kan zelfs VVD en CDA goed uitkomen toch? En zeggen, ja kijk, we moeten wel van Europa. Ja, maar kan iedereen in de coalitie een steuntje geven. Ja, maar dan zeggen. Kom je eigenlijk op de politieke beschouwing van wordt Europa gebruikt als van wij kunnen eigenlijk niet anders. Is ook geen goed verhaal naar Nederland, want wie is hier nou de baas? Is dat nou Europa of is dat nou het Nederlands electoraat? En het electoraat heeft gezegd, het gaat te hard, het is te streng, we moeten meer tijd nemen. Ja, Pieter Omtzigt die trok de echtheid van de brief in twijfel. Hij vond het bijvoorbeeld raar dat die brief in het Nederlands is. Nou hebben wij dat even nagevraagd of dat ook inderdaad raar is. Maar het gebeurt vaker bij wetgeving of bij documenten van groot maatschappelijk belang. Dan wordt zo'n brief dus vertaald in het Nederlands. Elske, wat zegt dat? Nou ja, kijk, ik denk dat dit helemaal niet zo'n vreselijk rare brief is. He, dit is en daarom is het inderdaad, het wordt enorm opgeblazen. En wat ik zelf altijd best storend vind, is het een beetje het ondertoontje van... kijk nou, Europa gaat weer ons de wet voorschrijven hoe wij het allemaal moeten doen. En wat jij ook zegt, hè, wie is nou de baas, Europa of de Nederlandse kiezer? Ja, sorry, Europa, dat zijn wij wel echt allemaal. Ik bedoel, wie beslist er in Europa? Mark Rutte, hoor. En gewoon ons kabinet. Dus laten we nou niet een soort van rookgordijn opwerpen en doen alsof zij in Brussel het allemaal maar beslissen. Dat is gewoon niet waar. Maar wat wel interessant is, is als een document in het Nederlands komt vanwege het groot maatschappelijk belang, dan zou je zeggen, dan hoort hij ook bij ons terecht te komen. Niet zozeer de pers, maar bij alle Nederlanders. Toch? Want ik bedoel, in Den Haag... Nou, dat is dus ook gebeurd. Kunnen ze RTL. Ja, precies. Maar, het is wel een interessante vraag, toch? Maar, en Bert, heeft RTL Nieuws wat jou betreft die brief zelf genoeg geduid? Want je moet, als je zo'n lek publiceert, moet je dat natuurlijk wel inbedden. Dat is je journalistieke taak. Meer dan alleen maar publiceren, toch? Ja, maar je mag... Nou, ze hebben in ieder geval de reactie gehaald bij Van der Wal. Misschien was dat een deel van de afspraak. Maar je mag ook soms wel de bal weer rondspelen via andere media. Hè? Dat je zegt, van, nou, en 5 minuten later zou waarschijnlijk NRC komen en 3 minuten later komt NOS. Dus het in het spel brengen van een journalistieke bal is natuurlijk... Je hoeft niet alle pauzes te doen. Ja, als je er 2 of 3 cruciale doet, ben je toch een hele goede speler. Toch heb ik het idee dat bij jou antwoord door klinkt dat jij toch echt denkt dat dit gewoon een deeltje is geweest met Van der Wal en RTL. Want het is natuurlijk helemaal nergens bewezen, moeten we er even bij zeggen. Zo deels in de journalistiek natuurlijk. En ik sluit dat niet uit. Maar dat sluit jij ook niet uit, toch, Elske? Ik sluit helemaal niks uit. Zeker jij, Guido? Nee, ik sluit het ook niet uit. Mooi, daarmee sluiten we dit af. Want het is tijd voor Taalteam met niemand minder dan Kiki Schippers. Goedemorgen, Kiki. Goedemorgen. De klok is verzet. Het is definitief zomertijd. Voor sommige mensen is het lastig. Ik weet niet, hadden jullie last van deze week? Nee. Nee? Oh, wat heerlijk. Nou, sommige mensen hebben er enorm veel moeite mee. Eerder opstaan, later honger. Ik vind het mooi. Punten in de tijd. Markeringen van voor en na. Een tijd die niet meer terugkomt. Een tijd van voor kunstmatige intelligentie die ons te slim afwerd. Een tijd van nooit meer Jonas Vinkekaart in een gele trui. Jumbo stopt eind volgend jaar als hoofdsponsor van de schaats- en wielerploeg Jumbo-Visma. Ja, Jumbo-Visma zonder Jumbo, dat is toch eigenlijk net zoiets als Bert zonder Ernie. Als een wolf zonder dode schapen. Als de Friese rendert Algra zonder het CDA, maar bij de BBB. Of als Kees van Kooten zonder Wim de Bie. 98 plus 25 wordt dan 2023. Dan moet zou dat gaan? In het jaar 2023, als u dan op of in dat jaar even doodgaat. Fijn, dank u wel voor de medewerking. Ja, dit fragment heeft u natuurlijk allemaal gezien. Deze week werd veel aangehaald. Morgen in de Taalstaat kunt u genieten van een mooie ode aan Wim de Bie. En zijn bijdrage aan de Nederlandse taal. Dus daar laat ik het even bij voor vandaag. Vandaag zendt de VPRO vanavond ook weer Keek op de Week uit. Voor de jonge luisteraar die geen idee heeft waar ik het over heb. Keek op de Week is een soort heel Holland bakt met nog raardere types. Toch? Sommige tv-programma's vergeet je gewoon nooit meer. Sommige periodes worden ingekleurd door iemand. Een meester op school kan het ook zijn. Een onweerstaanbare verliefdheid. Mark Rutte. Of een plotseling gebeurtenis die alles omdraait. 9-11. Trump had zo'n type kunnen zijn van Wim de Bie. En het onmogelijke is gebeurd. Trump is aangeklaagd. Het is de eerste keer dat een oud-president strafrechtelijk wordt vervolgd. En dat allemaal om een taalkwestie. Hij had namelijk zwijggeld betaald aan Stormy Daniels. Opgegeven de Belastingdienst als juridische zaken. Juridische kosten. En mevrouw Daniels mag dan keurig kunnen optellen en aftrekken. Dat was niet zijn boekhouder of advocaat. Nee, Trump heeft zeer bij haar waarschijnlijk geen toga of bef gezien. Zij was een... Ik durf het bijna niet te zeggen. De hoeren, madame. Ja, de hoeren, madame. En dit fragment kent u natuurlijk. Hè? U heeft het voorbij zien komen. Femke Halsema werd voor hoeren, madame van Amsterdam uitgemaakt. Tijdens een bijeenkomst over de nieuwe plannen van het sekscentrum in Amsterdam-Noord. Ja, ik zie jou zo kijken. Slechte smaak. Ja, slechte smaak, zeker. De woorden doen ertoe. Hè? Je ziet ook dat de burgemeester die vindt het echt te ver gaan. Hier hoor je haar reactie. U staat tegenover een vrouwelijke burgemeester. De eerste vrouwelijke burgemeester. U had een man nooit een hoerenmadam genoemd. Nee, Dan kunnen we natuurlijk ook wel heel taalkundig gaan opmerken dat een man geen hoerenmadam kan zijn, maar eerder een pooier. Maar het gaat natuurlijk om dat een mannelijke bestuurder niet zo wordt aangesproken als een vrouwelijke. Die wordt vaak minder serieus genomen dan een mannelijke, hoewel serieus genomen misschien ook niet de juiste formulering is als het om sekswerk gaat. Nou, in ieder geval, daar zag ik jou hier nog druk over maken op taalkundig vlak, Roos. Het gebruik van als en dan. Ja. Tussen groter dan en groter als. Ja. Doet gewoon fysiek pijn, groter als. Ja, ja, en ik ben het helemaal met je eens. Als iemand als en dan door elkaar haalt, dan vind ik dat erger dan... Sorry. Ja, dat is leuk. Ik ben het helemaal met je eens. Als iemand als en dan door elkaar haalt, dan vind ik dat erger als het een intelligent iemand betreft dan als het om een jong iemand gaat. En dan denk ik altijd, jij wordt intelligenter als je groeit en dan meer leert over als en dan. En dan zul je altijd overstoppen op dan. Als het je dan wel goed geleerd wordt. Lekker tongbrekertje heb je jezelf aangedaan vanmorgen. Over naar een andere burgemeester. Ze zou je Caroline van der Plas wel kunnen noemen. Ze werd al heilige Caroline genoemd. Nu zijn met één zetel een heuse kabinetscrisis in gang heeft gezet. Met coalitiegesprekken, nachtelijke bezoeken aan de Treffenzaal en heigerige camera's op een dichte deur. Gewoon meer geld aan de boeren geven. Zo los je alles op. Zo hoorde ik Francisco van Jolen deze week beweren in de Nieuwsbv. Het gaat natuurlijk niet om die kleine boeren. Dat is iedereen een rotzorg in Den Haag. Daar gaat het niet om. Het gaat om BBB is een factor. En die staat voor de vee-industrie. Dus als je die, net zoals bij Shell en bij Unilever, als je die genoeg geld geeft, nou, dan houden ze zich misschien rustig. En dan kan je verder. En rustig houden. Met geld, grote bedrijven afkopen, limonade geven aan het kind. Of havermelk aan de millennial. Het kost wat, maar dan heb je ook wat. Belasting op havermelk en andere alternatieven voor zuivel stijgt volgend jaar met bijna 200%. Volgens het kabinet vallen de producten namelijk onder de zogeheten limonadetax. Limonadetax, ja, havermelk is eigenlijk limonade. Ik ben er zelf niet van. Ik zeg altijd, weet je, koffie met gewone melk. Maar in de koffietent in Utrecht, waar ik kom, dan vinden ze havermelk weer gewoner dan koeienmelk. Dus inmiddels drink ik gewoon cola. Zoals zangeres Mero op de nieuwe EP zingt, alles smaakt beter met prik. Sowieso komt het hele BTW-verhaal ook voort uit een prachtige semantische discussie rond de verlaging van BTW op groente en fruit. Is appelmoes wel fruit? Ja, is Rendert Alga wel een CDA'er? Is Jan Dino Asperaat wel grappig? Een paus met een luchtwegprobleem, is die de hemel niet gewoon kwijt? Ik zeg, tomaat is een fruit en Caroline een op het land bewerkte versie van het CDA en komt dus niet in aanmerking voor geld. Wie ook aan zijn limonadetax zat deze week was Theo Maassen. Die vond namelijk een kind in de zaal terug. Een kind van 3. Ik weet niet hoe duur een babysitter nou is. Ik zal ervoor zorgen dat jullie je geld terugkrijgen. Ik ga echt niet spelen met zo'n klein kindje in de zaal. Niet spelen met een klein kindje in de zaal. Nou goed, ik snap dat Belgische kinderen graag op jonge leeftijd serieus nemen. Of zeg ik dat nu ook weer verkeerd? In ieder geval met cultuur in aanraking brengen. Omdat je herinnert hoe mooi de wereld was. Hè? Met limonade op de bank voor Cote & Bie. Ik wil graag afsluiten met een overdenking over het begrip rouw. Want we associëren het vaak met mensen waar we afscheid van nemen. Maar Nhung Dam diept het wat verder uit in haar nieuwe boek. Als je onderweg in je leven dromen moet bijstellen, dat je een pad hebt uitgestippeld misschien in je leven, waar je toe wil gaan, en als je dat onderweg moet bijstellen, dat ook gepaard kan gaan met rouw. Sommige dingen komen nooit meer terug. De wintertijd, Wim de Bie, de geloofwaardigheid van Mark Rutte. Het enige wat je dan kunt doen is het verdragen. Met de afleiding van een goed boek, een leuk radioprogramma, fijne muziek, een wandeling door de bloesem in het bos. En als je dan niet rustig wordt, vraag dan om limonade met prik. Ah, Kiki Schippers, dankjewel. Jij komt ook weer terug, toch? Hier. Zeker. Elke vrijdag. Dankjewel ook Bert Huisjes en Elske Schouten voor jullie aanwezigheid in het Mediaforum. NPO Radio 1. Het is er weer 11:30. Hoog tijd dus voor het NOS Nieuws. Krijgt u vandaag van Gert Kluk. Bij een ongeluk in een hindoe-tempel in Indiase stad Indore zijn zeker 35 doden gevallen en 16 mensen gewond geraakt. Meer daarover dadelijk in deze uitzending van correspondent Alette André. De verdachten die maandag in België werden opgepakt waren mogelijk van plan een aanslag te plegen op de burgemeester van Antwerpen, Bart De Wever, meldde media in België. Het zouden islamitische jongeren zijn die in korte tijd zijn geradicaliseerd. Hoe concreet hun plannen waren is niet duidelijk. De inflatie bedroeg in maart 4,4%. Dat is het laagste cijfer in anderhalf jaar. Vergeleken met maart vorig jaar zijn vooral de prijzen voor brandstof en energie flink gedaald. Oud-president Trump is aangeklaagd in verband met het betalen van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels, met wie hij in 2006 seks had gehad. Hij zou die uitgave hebben geregistreerd als juridische onkosten, en dat is mogelijk in strijd met de wet. Gaan we voor de situatie op de weg naar de ANWB. Er zit vanmorgen Dennis Mooij. Dennis, een heel goede morgen. Hoe is het nu op de weg? Een hele goede morgen. Nou, er staan twee files. Op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn tussen Deventer en Voorst, 5 kilometer, ligt rommel op de weg. Twee rijstroken zijn dicht en het kost je zo'n 20 minuten extra. En op de A58 van Breda naar Eindhoven heeft een kapotte auto gestaan. Tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot rijdt het langzaam over 5 kilometer. De weg is weer vrij, maar je hebt toch nog zo'n 10 minuten extra nodig. Tot 11:30, Roos Abelman. Na 11 uur gaan we het hebben over de tentoonstelling Mond Dood, die vandaag in Slot Loevestein wordt geopend. De tentoonstelling gaat over politieke gevangenen en het opsluiten van politieke tegenstanders. Daarvoor is hier educator Ricky Fox. Goedemorgen. Goedemorgen. Alvast even een stukje geschiedenis. Slot Loevestein is een beroemd voorbeeld van een plek waar politieke gevangenen werden opgesloten. Denk aan Hugo de Groot. Maar er zijn over de hele wereld dit soort plekken, zoals de Tower of London of Robben Island bijvoorbeeld. Wat hebben die plekken allemaal met elkaar gemeen? Ze zijn allemaal staatsgevangenis geweest. En zoals Janel zelf zo mooi zei, mensen werden daar opgesloten. En dat is vanwege hun mening. Dus niet omdat ze crimineel zijn of iets gedaan hebben tegen een misdrijf hebben gepleegd. Maar omdat ze een bepaalde mening hebben, religieus, politiek, die eigenlijk, nou ja, waar de politieke machthebbers niet mee eens waren. En daarom werden ze opgesloten. In een staatsgevangenis dus. Klopt. Straks meer daarover. Een spraakmaker vandaag is Gio Lippens. En die heeft inmiddels gezelschap gekregen van Robert de Groot, hoofdopleidingen bij Jumbo-Visma. Goedemorgen. Ook welkom. Wij gaan het zo hebben over de Nederlandse wielerjeugd. Want de aanwas van nieuw talent, dat ook echt wedstrijden gaat rijden, dat houdt niet over. Zelfs niet in de wielerprovincie waar onze verslaggever naartoe is afgereisd. Iedere ochtend zijn ze weer op pad, speciaal voor de Spraakmaker. De verslaggevers van het Spraakmakers Uitzendbureau. En onze uitzendkracht van dienst is vandaag Marshall Dekker, die in het Limburgse Hoensbroek de achterkant van een brievenbus heeft opgezocht. Marcel, goedemorgen. Ja. Niet alleen de brievenbus, Roos, maar ook het geluid dat iedereen wel herkent als we 's ochtends ons nog eens een keertje omdraaien. Dit geluid, hè, dat heerlijke geluid van dat geklepper en die doffe klap op de mat. Het geluid van de krant, de melodie van de krantenbezorgers die hier in de buitengebieden op verzoek van Gio Lippens maar eens opgezocht worden door de uitzendkracht van dienst. Goed uit Hoensbroek trouwens nog, Gio. Dat ken jij heel goed, hè? Zeker, ik ben er geboren dus. Maar dat is puur toeval, hè? Het is puur toeval. Ja. En hoe harder we dat gaan zeggen, hoe minder mensen ons geloven. Maar het is echt waar dat wij hier hebben opgezocht Michel van Galen, krantenbezorgers. Want daar gaan we het over hebben. Gio, wat wil je weten? Nou ja, kijk, het gaat er een beetje om. Ik sprak laatst met een middenstander en die klaagde erover dat de krant zo laat bezorgd werd. En kranten bezorgen, met name in de regio, is heel erg moeilijk. Vanwege de enorme afstanden die er zijn. Kortom, weinig krantenbezorgers te vinden. Je hoort het steeds vaker. Het feit dat de papieren krant ook dreigt te verdwijnen, dreigt onder te sneeuwen, hè, omdat iedereen toch wel digitaal gaat lezen, enzovoort, enzovoort. Kortom, ik was wel benieuwd naar hoe dat nu nog gaat met de krantenbezorger. En ik wil er nog even bij vertellen, het was niet in Hoensbroek, maar later in een dorpje in Limburg. Ik heb zelf ook nog jaren geleden de krant bezorgd en moest dan om, 4 uur, 5 uur op om die krant op tijd in de bus te krijgen. Dus ik ben gewoon geïnteresseerd naar die mensen. Ja, ben jij ook 12 uur bezig geweest met die krant dan, toen? Weet je dat nog uit je hoofd? Nee, dat niet. Nee. Ik was, voordat ik naar school ging, was ik denk ik een uurtje of 2, 3 misschien bezig met het bezorgen van die krant. En inderdaad in de buitengebieden, hè, dus langs boerderijen enzovoort enzovoort. Honden, ganzen achter me aan. Maar dat werk dus. Nou, Michel van Galen is zo'n krantenbezorger die eigenlijk soms gewoon echt 12 uur per dag bezig is met die krant. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ik begin 's morgens om 2 uur. En als het nodig is, als we bezorgers tekort hebben, dan word ik opgetrommeld vaak. Van Michel, zou jij nog even naar Sittard willen rijden? Zou je nog even naar Zuster willen rijden? Zou je even naar Voerendaal willen rijden? En dan doe ik dat. En dan kan het voorkomen dat ik de laatste krant om 12 uur in de bus duw. Ja, maar dat is toch bezopen, 12 uur per dag? Ja, maar 6 dagen per week, heb ik begrepen. Ja, dat klopt, dat klopt. En dan die vermaledijde zaterdagkant er nog eens een keer bij? Ja, dan heb je kilo's bij je, ja, dat klopt. Ja. Maar je doet het graag of je doet het niet. Ja, u behoort tot een uitstervende beroepsklasse, mag best gezegd worden. De uitgevers proberen ondertussen van alles en nog wat te doen om die krantenmensen, die krantenbezorgers aan zich te binden. Dat ze niet wegvluchten van ellende. Huub Paulussen, namens de uitgever, bent u vorig jaar uitgebreid bezig geweest met Het vasthouden van die krantenbezorgers, hoe heeft u dat gedaan? Ja, misschien om te beginnen. Na corona, de wereld ging weer open, zagen wij een enorm verloop van de krantenbezorgers. Dus daar hebben we besloten begin vorig jaar actie op te zetten. Dus door zowel in de mensen extra te investeren door middel van een startbonus voor de werving en loyaliteitsbonus om ze zo lang mogelijk aan ons te binden tot een maximum van 1000 euro afhankelijk van de periode. En daarnaast hebben we ook in de techniek geïnvesteerd. Daar gaan we nu verder uitrollen door middel van een bezorgers-app. Want dan kunnen wij precies zien wat wel bezorgd wordt en wat niet op tijd bezorgd wordt. En dan kunnen we de abonnee dan over informeren. Innovaties, maar ook vooral extra beloning. Dat is nodig om die mensen aan je te binden. Is dat gelukt trouwens? Vorig jaar bent u daarmee begonnen? Ja, dat is heel goed gelukt in die zin dat we op dit moment ongeveer het bezorgerskorps, we zien een, ongeveer de instroom en de uitstroom, die is altijd heel groot op een jaar, is ongeveer gelijk. Dus we houden het nu ongeveer op het niveau wat we gewend waren te doen. Maar het wordt natuurlijk al steeds moeilijker. Nee, precies. Heel kort eventjes. Voor uitgevers is het natuurlijk rete ingewikkeld, om het maar even op zijn Haagse te zeggen. Want het aantal kranten, papieren kranten, dat neemt natuurlijk af. Hè? De mensen die dat willen. Dus dat zet ook druk financieel op de uitgevers. Maakt dat het ingewikkeld om die, om die extra bonus ook te geven? Ja, nou, het maakt in zoverre ingewikkeld dat we zien er steeds minder kranten. Dus de wijken worden groter, dezelfde tijd wordt eraan besteed. Maar we hebben toch nog altijd 1,6 miljoen papieren kranten die per dag bezorgd worden. Ja, en wat ik begrepen heb, is Michel van Galen verantwoordelijk voor 600.000 van die kranten? Bijna wel. Jij blijft het gewoon nog doen de komende jaren. Ja. Ook omdat het gewoon eigenlijk een machtig mooi beroep is. Je was vroeger bloemist. Ik kwam toen een beetje werkeloos thuis te zitten en je dacht van nou, dat is helemaal niks voor mij. Wat is nou een prachtige dag eigenlijk voor jou aan het einde van de dag? Een prachtige dag is als ik in mijn tas kijk en ik zie dat er geen kranten meer in zitten. En dat het goed gegaan is en ik niks over heb. Nee. En iedereen zijn krantje heeft gekregen. Ook al is het soms wat te laat. Ja. Maar dat kan nou helemaal niet anders. Nee. Gio Lippens, je hebt het gehoord. Ja. Voorlopig zit het wel goed met de bezorging. En dit moest ook een klein beetje een eerbetoon worden. Dus namens jou, Gio Lippens, in jouw geboortedorp ga ik op mijn knieën en zeg tegen Michel van Galen: dankjewel, Michel van Galen, voor het bezorgen. Heel mooi. Graag gedaan. Marcel Dekker, dankjewel. Jammer, en Gio, dat dan toch radio is. Ik had hier graag beeld bij gehad. Ja, prachtig. Marcel Dekker, maar ja, weet je, radio is toch het medium van de verbeelding. En dan kan iedereen zelf erbij bedenken hoe die mensen erbij lopen, zitten, staan. Zo is het ook, knielen in dit geval. Ja, mooi toch. Ja. En maandag is onze uitzendkracht in Nijmegen. Nieuws dan via de NOS. In India is een dodelijk ongeluk geweest in een tempel. Daar zijn zeker 35 mensen bij om het leven gekomen. NOS-correspondent Alette André, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is daar gebeurd? Er waren zo'n 100 mensen in die tempel voor een speciale viering van de geboortedag van de god Raam. En veel van die mensen stonden op wat later bleek het dak was van een eeuwoude waterput. Dus een ondergrondse waterput waarop later een soort van plaat is gelegd. En die plaat begaf het met heel veel mensen erop. Die daarna naar beneden zijn gevallen, zo'n 15 meter diep. En je ziet op sociale media staan dat er een soort van ijzeren rooster was dat in twee is gebroken. En ooggetuigen zeggen dat overlevenden zich daar nog aan vast konden grijpen. En dat er vooral veel vrouwen en kinderen onder de doden zaten. Ja, ach, hoe verloopt die reddingsactie? Nou, de meeste lichamen zijn wel geborgen door het leger. Er wordt nog één persoon vermist bovenop de 35 lichamen die zijn gevonden. En zo'n 19 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht met verwondingen. Dankjewel. NOS-correspondent Aletta André. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. En dan is er sprake van een pracht van een tijdmelding. Hou je ook van, denk ik, Gio Lippens. Het is 22:55. Ah, heerlijk. Ik kan het niet laten om die altijd even te benoemen. En komende zondag gaat Van der Poel op voor zijn derde overwinning in de Ronde van Vlaanderen. De grootste wedstrijd van België. Bij de vrouwen behoren Annemiek van Vleuten en Demi Vollering zeker tot de kanshebbers. Het gaat goed, kunnen we zeggen, met het Nederlandse wielrennen. Met de profsport wel te verstaan. Want ondanks alle successen, ook die van Tom Dumoulin, Marianne Vos en Anne van der Breggen, blijft de nieuwe aanwas bij de jeugd beperkt. Ook de coronacrisis, toen er geen racefiets meer te krijgen was, heeft niet gezorgd voor meer jonge fietsers. Hoe kan dat en wat doen de Wielerbond en Jumbo-Visma om de sport ook onder de jeugd weer onder de aandacht te brengen? Daar ga ik het over hebben met Gio Lippens, mijn spraakmaker vandaag, wielercommentator bij de NOS, en Robert de Groot, hoofdopleidingen bij het Nederlandse Jumbo-Visma, een van de grootste en succesvolste wielerploegen, mogen we zeggen, ter wereld. Robert, als hoofdopleidingen Jumbo-Visma, die Nederlandse talentenvijver om uit te vissen lijkt vooralsnog niet mee te bewegen met de successen. Hartstikke zonde, toch, voor een Nederlandse ploeg? Het is heel erg zonde. We zijn langdurig op zoek naar de nieuwe toerwinnaar voor de toekomst. Ja. Liefste Nederlander. Ja, die vijver die is wat opgedroogd. Er zijn weinig jonge mensen die op dit moment wielrennen als uitdaging zien. En daar proberen wij verandering in te brengen. Het is natuurlijk niet zo dat wij de populariteit van voetbal wel even zullen overstijgen, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat is een enorme verschil, zit daarin. Ja. Maar wij proberen met een aantal activiteiten vanuit onze ploeg, in samenwerking ook met de KNWU, om die kweekvijver weer wat breder, wat dieper, wat groter te maken. Ja, dat is de Wielerunie, hè? Ja, zodat we keuze hebben. Ja. Gio, hoe verklaar jij het dat die successen van Nederlanders in het wielrennen, zowel bij de mannen als bij de vrouwen, nou niet leiden tot een grote aanwas van jeugdige wielrenners die wedstrijds willen rijden? Ja, omdat wielrennen een lastige sport is, een moeilijke sport is om als kind, zeg maar, te beoefenen. Je hebt een fiets nodig, dus materiaal. Ik bedoel, fietsen kosten behoorlijk wat geld. Je hebt vaak ouders nodig die ook nog bereid zijn om met jou naar de wedstrijden te gaan, als je echt wedstrijd wil gaan rijden. Mm-hmm. Kijk, want wat je wel ziet, is dat heel veel kinderen echt nog wel op een racefietsje rijden, maar die doen dat gewoon ongeorganiseerd. Dus de voor de lol, dat is niet de bedoeling. Nee, maar het is hetzelfde wat er jaren geleden, ik kan me nog heel lang geleden, toen ik nog atletiekverslaggever was, Gerard Nijboer, die werd toen Europees kampioen en die werd toen tweede op de Olympische Spelen. En iedereen dacht, iedereen in Nederland gaat marathon lopen. Iedereen gaat lange afstand lopen. Ja, ja, dat deden ze, maar ze deden het allemaal ongeorganiseerd, omdat mensen willen toch vrijheid. Mensen willen zich vaak niet binden aan een club. Maar is dat niet bij alle sporten zo? Bij alle sporten, nou oké, een fiets, dat is echt best wel even een diepte-investering. Maar dat je als ouder met kinderen het hele land door moet, dat heb je toch ook bij hockey en bij voetbal en... Maar dan heb je vaak wel dat je meerdere kinderen in één auto kunt stoppen. En met de hockey of met voetbal, zeker als je jeugd, jeugd hebt, die spelen dan gewoon 10 kilometer verderop. Dat is nog wel te doen. En je kunt het leed delen, wil je zeggen, met andere ouders. Je kunt het met je carpoolen. Ja, dat is het. Je kunt het leed delen. En het aantal wedstrijden, dergelijke, wat er georganiseerd wordt, wordt ook steeds minder. Omdat er steeds minder mensen zijn die actief willen zijn in die jonge jeugdactiviteiten. Dus het is een lokaal verhaal. Dat gaat nog wel goed. Maar op het moment dat je wat niveau hebt en je wedstrijden wil zoeken die wat verder weg zijn, ja, dan ben je heel erg afhankelijk. En dat maakt het lastig, want dan moet je enden rijden. Ja. En dan helpt soms de organisatie van de wedstrijd ook niet zo erg, omdat je naar de Noordoostpolder rijdt, 3 uur in de auto zit en dan vervolgens na 10 kilometer afgeschoten wordt omdat je niet hard genoeg rijdt. Ja, dat is lastig. Wat een harde wereld. Dat is een hele harde wereld. Ja. Dus daar zou in organisatorisch wel iets moeten kunnen gebeuren. Ja, maar wat vraag ik me dan af? Want ik ben zelf wielerouder geweest. Dus inmiddels ook alweer een jaar of 15 à 20 geleden. Maar ja, jouw zoon en dochter. Mijn zoon en dochter fietsen. Uiteindelijk ging mijn dochter verder ermee tot en met de nieuwelingen. Dan wordt het ook een beetje serieuzer. Dan moet je echt gaan trainen. Maar er zagen de weekends er soms wel uit. Dat je op zaterdag ging ik met haar naar Alkmaar, naar de wielerbaan, voor de noordelijke selectietraining, zeg maar. Op zondag ging ik in de ochtend met haar naar het veldrijden ergens in Brabant. Want ja, die veldritjes waren niet in de buurt. We woonden toen in de buurt van Hogeveen in Drenthe. Mm-hmm. Kortom, dan ben je dus echt wel een heel weekend ben je aan het reizen. En het nadeel is dat je kunt misschien wel 2 of 3 kinderen in een auto stoppen, maar ga dat materiaal dan ook nog maar eens meenemen. Dus dat is vaak toch het probleem met wielrennen ten opzichte van voetbal, hockey, noem het maar op. Je moet nogal wat drempels over voordat je Tom Dumoulin bent, kunnen we wel stellen. Ja, zeker. Ja. En dan moeten ze zich ook nog gaan aanmelden. Of uiteindelijk moeten ze ook door willen. Want dat was bij mijn kinderen het geval. Die hadden, toen ze 16 werden, zoiets van... we willen toch lekker uitgaan. We willen leuke dingen doen. Ja, want Robert, dat is misschien wel interessant om even te melden. Hoe werkt dat nou in die wielersport voordat je een prof bent? Welke stadia heb je dan doorgemaakt als jeugd? Nou, Gio, die meldt het net al. Er zijn categorieën. Uh-huh. Vervolgens vanuit de jeugdcategorieën ga je naar een categorie die heet nieuwelingen. Dan ben je zeg maar 15, 16 jaar. Dan word je daarna junior. 17, 18 jaar. En dan maak je eigenlijk de stap naar elite niveau. In dat elite niveau zit nog een dubbele bodem, want dan heb je nog een onder 23 categorie. Dat is eigenlijk de opleidingsploegen putten uit die categorie. Maar op het moment dat je natuurlijk in de nieuwelingencategorieën en in de juniorencategorieën al heel weinig mensen hebt, dan wordt het heel lastig om daarboven selectie te maken van degene die ook echt professioneel die stap wil maken. Want op welke leeftijd kun je nou zien, deze heeft talent, dit wordt een topsporter? Dat begint toch wel zo rond 15, 16 jaar. Best laat, hè? Bij wielrennen, ja, dat heeft te maken met dat wielrennen zo'n fysiek belastende sport is. En dat je eerst wat meer volwassen lichaam moet hebben voordat je training die je dan gaat doen ook werkelijk aansluit. En dat is een heel ander verhaal dan bijvoorbeeld bij turnen of bij voetballen, waar je veel meer afhankelijk bent van vaardigheden. Ja, daar beginnen ze veel jonger, toch? Daar veel eerder mee beginnen. Ja. Die zijn veel moeilijker oefenbaar, zeg maar. En in wielrennen, en dat zie je ook in andere sporten die meer op duur gebaseerd zijn, heb je heel veel uren nodig en heel veel training nodig, maar dat kan ook wel wat later. En dan heb je vooral een wat meer volgroeid lichaam voor nodig. Oh ja, ja. En dan ben je gescout en dan word je verteld van, nou, je bent hartstikke goed. Maar ik had begrepen, dan moet je nog wel een wedstrijdlicentie aan willen vragen, want anders dan doe je ook niet mee. Hoe zit dat? Uiteindelijk zal een jonge wielrenner of een wielrenster die geïnteresseerd is in wielrennen, zal wedstrijden willen en moeten gaan rijden. Nou, dat kan op verschillende manieren. Dat kan heel lokaal bij de club, op een clubparcoursje, heel veilig. Dat kan ook internationaal, of laten we beginnen met nationaal en dan internationaal. Mm-hmm. En op een gegeven moment, de jonge mensen die zich laten zien in die wedstrijden, dat worden meestal degenen die ook daarna zich willen laten zien en die ook echt een bepaald gevoel voor die sport hebben, passie voor die sport hebben. Ja. Dus die proberen wij dan daaruit te nemen. Is dat het moment ook dat jij er mee aan de slag gaat met deze talenten? Ja, wij hebben bij Jumbo-Visma een juniorenprogramma opgericht. Dat heet Cycling Class NL. En dat is een combinatie tussen NOC-NSF, KNWU, de Wielerbond en wij zelf. Ja. En daar proberen we nu een heel gericht trainingsprogramma samen te stellen voor zo'n 2025. Maar ja, je hoort 2025 op een bevolking van 17 miljoen. Dat is niet zoveel. Daar proberen we dus een gericht trainingsprogramma als voorbereiding op de stappen die daarna komen. Dus op het onder 23 niveau. Ja. We hebben gesproken met een van die deelnemers van dat programma, de 19-jarige Lisa van Bellen. Ruim een jaar doet ze nu mee. Laten we luisteren. Voor mij is fietsen alles, omdat ik het uiteindelijk wil halen. Ik begon al met zogenaamde dikke bandenraces toen ik een jaar of 6 was. En nu ben ik 19. En eigenlijk heb ik al die jaren al gefietst door weer en wind. Ja, voor mij is eigenlijk het fietsen best wel normaal. Ik kom echt uit een fietsfamilie. Ik heb dan ook 2 oudere broers, die fietsen ook veel. En eentje daarvan, Lou, die gaat volgend jaar bij de Jumbo-Visma World Tour ploeg rijden. Dus ja, dat is natuurlijk hartstikke gaaf om dat ook zelf ook hopelijk ooit te halen. Het is wel eens moeilijk om afspraken af te zeggen of feestjes te laten schieten. Want mijn vrienden en vriendinnen buiten het fietsen willen natuurlijk leuke dingen doen. Maar ja, die dingen zijn voor mij niet zo makkelijk te combineren met al dat fietsen en getrain. Dus ja, voor mij is dat soms wel eens lastig. Sommige van hun sporten ook wel, maar dat is meestal voetbal of hockey of een abonnementje op de sportschool. Dus ja, dat is iets heel anders dan wat ik doe. Ik zie ze helaas niet zo vaak, maar ze steunen me wel hoor. Maar als ik na 3 uur fietsen als een doorweekte kat terugkom, ja, dan zouden ze zomaar kunnen zeggen, had je niet beter kunnen Netflixen die 3 uur? Ja, een paar jaar geleden, tijdens de coronatijd, waren er natuurlijk al bijna helemaal geen wedstrijden. Gelukkig zijn die er nu wel weer, maar vaak wel in een kleiner peloton of kleinere wedstrijden als die in de buurt zijn. Dus ja. Helaas heb ik nog geen profcontract. Ik fiets nog gewoon lekker bij mijn clubje in Schijndel. Maar ja, ik hoop wel dat ik over 2 jaar wel een profcontract heb en ik mijn eerste profwedstrijd heb gewonnen. En of ik uiteindelijk de nieuwe Annemiek van Vleuten word, dat zie ik dan wel weer. Het is jammer dat het wielrennen niet zo'n populaire sport is onder de jeugd. Ja, uiteindelijk lijkt het wel gaaf om het voorbeeld te worden voor de jongere meiden. Dat zij ook lekker gaan fietsen, lekker trainen in de zon, in Spanje. Of gewoon hier in de regen, kou en wind in Zoetermeer. In Zoetermeer, aan ambitie niks tekort. Lisa van Bellen was dat, lid van Cycling Class NL. Je hoort daarin een bijdrage van verslaggever Thomas Schuurman. Ja, Robert, Lisa rijdt dus nu bij een amateurploeg en zegt daarom veel aan Cycling Class NL te hebben. Het geeft haar structuur, de trainingskampen zijn leerzaam en leuk. Wat doen jullie dan voor haar? Wij geven vooral veel input in kennis en in materiaal richting Cycling Class. Dus wij zitten constant, zijn wij bezig om dat programma te stroomlijnen, beter te maken, verder in te vullen met de mensen van Cycling Class die daarbij betrokken zijn. Ja. Het is eigenlijk nieuw voor Nederland dat wij daar coaches, trainers en faciliteiten fulltime voor deze groep jongeren beschikbaar hebben. Dat is nog nooit gedaan. Waarom eigenlijk niet? Ja, dat heeft al te maken met centjes en met plannen en met ideeën. En de KMU die kon dat in zijn eentje gewoon niet dragen. Dus we hebben op een gegeven moment gezegd, nou, we moeten daar gestructureerd, ook met NOC-NSF, iets aan gaan doen. Omdat die kweekvijver zo ontzettend leeg loopt. En we echt een gat constateren tussen wat Gio net zei, Bauke Mollema, Robert Gezing, Steven Kruiswijk, Annemiek van Vleuten, Anne van der Breggen. Ja, en wat nu? Ja, nou, dat is een goede vraag. Wat nu? Jong beginnen, op gaan leiden, tijd nemen en investeringen doen daarin. En dan gaat dat zeker weer goed komen. Ja, want er zijn uitzonderingen op te regelen. Er zijn ook renners die we nu kennen. Bauke Mollema, Tom Dumoulin, die op Bauke Mollema nog later dan Tom Dumoulin, maar die op latere leeftijd zijn gaan fietsen. Annemiek van Vleuten is misschien wel het allerbeste voorbeeld. Die was 26 geloof ik toen ze ging fietsen. Ja. Kortom, het kan wel, maar de vaardigheden die je nodig hebt in een peloton, de hele manier van koersen, de hardheid, ja, dat doe je toch echt op als je heel langzaam opgroeit in dat hele systeem. Maar kun je mensen dan ook echt financieel helpen? Dus, want Gio, jij zei dat is wel echt een van de drempels, dat je dat materiaal aan moet schaffen. En ik kan me voorstellen dat als je 15 bent, dat je een andere fiets nodig hebt dan als je weer wat groter bent, misschien als je 23 bent. Dat klopt, maar voor de allerjongste bijvoorbeeld. Hè, mijn kinderen waren lid van de Peddelaars, een wielerclub in Hogeveen. En daar hadden ze prachtige namen. Daar hadden ze gewoon 10, 15 kleine koersfietsjes staan in allerlei maten. Voor als er kinderen kwamen die gewoon eens een keer kennis wilden maken met die sport. Dat helpt absoluut. En ik denk dat er veel meer clubs in Nederland zijn die dat hebben. Ja, dat zijn ook dingen die wij op dit moment enorm stimuleren met de Jumbo-Visma Academy. Dikke bandenraces, ready to race. We gaan naar scholen, clinics geven. En in wat Gio zegt, die leasefiets, zeg maar, die daar beschikbaar is bij die clubs. Ja, dat zijn we enorm aan het opblazen. Ja. Om dus inderdaad te zorgen dat die materiaalbarrière kleiner wordt. Ja, maar het is geen garantie voor groei. Want dat wil ik ook nog even zeggen. Hè, want we hebben het over de successen van het Nederlandse wielrennen. Hè. We winnen ineens alle monumenten in het wielrennen. Maar dat hebben we in het verleden ook gezien bij volleyballen. We werden toch in 1996 Olympisch kampioen. Handbalvrouwen. Maar die sporten zijn ook niet enorm geboost die successen. Nee. Tot slot nog even het laatste nieuws met jullie doornemen. Dat is tweeledig. Ik begin met het nieuws aan de buitenkant dat Jumbo zich wellicht terug gaat trekken als sponsor. Ja, dat lijkt me wel eventjes pijnlijk, toch? Zeker als je ziet dat er gewoon juist geïnvesteerd zou moeten worden nu in die wielersport. Ja, ik denk dat wij ons aan het voorbereiden zijn op deze stap. En dat die investeringen hopelijk door zullen gaan. Ja. Wellicht met een andere sponsor, wellicht in een andere vorm. Maar daar doen we binnen de ploeg zijn daar mensen mee bezig die dat allemaal voor de toekomst. Dat zou dan juist de dood in de pot zijn, toch? Als er straks, er komt een nieuwe sponsor, maar als die minder sponsort, om het zo maar te zeggen, zul je toch dingen moeten laten liggen? We zullen moeten zien hoe we dat oplossen. Maar het is niet wenselijk dat het afneemt, inderdaad. Het is wel een terechte vraag trouwens. Ja. Want kijk, er wordt ook gezegd, nu komt er misschien een grote internationale sponsor. Maar zo'n internationale sponsor zal misschien minder belang hechten aan die opleiding van jeugd in Nederland. Dus dat risico loop je dan wel. Tenzij je kunt overtuigen van het feit dat je dan heel veel gaat winnen. We zullen zien hoe dat loopt. Maar het is nu een heel belangrijk onderdeel van onze cultuur eigenlijk, van onze ploeg. Ja, en het andere nieuwtje wat ik nog even door wilde nemen is die wedstrijden en het gebruik van motoragenten daarbij. Het nieuws is dat er minder motoragenten mogen worden ingezet bij wielerwedstrijden om ze zo te kunnen beveiligen. En de Wielerbond verwacht dat het aantal koersen op die manier ook gaat dalen, verder dalen al, hè, want het was al aan het dalen. Ja, dat lijkt me ook best wel een knauw. Want we hoorden net zeggen in de reportage, dat Lisa zei, die wedstrijden zijn zo belangrijk. Ja, dat is gewoon echt slecht dat dit eraan zit te komen. Dus we moeten echt gaan kijken hoe we dat op kunnen lossen en in gesprek gaan met instanties om dat op te lossen. En wedstrijden rijden in omlopen, dat is misschien toch wel de toekomst. Ja. Afgesloten parcoursen, waardoor je dus minder motorbeveiliging nodig hebt. En dat scheelt het. Maar ja, klassiekers zijn klassiekers. En die wil je graag van punt A naar punt B laten rijden. Ja. En dat is gewoon op de openbare weg. Ja, want heb je enig idee hoeveel van dit soort wedstrijden je moet hebben, op zijn minst, om talent te laten bloeien, om het zo maar te zeggen? Nou, ik denk dat een junior toch wel gauw naar 40 wedstrijden per jaar moet kunnen. Wedstrijddagen. Mm-hmm. Maar dat kunnen heel veel verschillende dingen zijn. Dat kunnen, wat Gio zegt, op kleine omloopjes kan dat ook zijn. Ja. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk ook de Gulpenerberg, de Keutenberg en de Kouberg kunnen beklimmen. Ja. In koersverband. Niet als recreant, maar in wat koersverband. Nu dan, als de politie zegt, die motoragenten mogen niet meer? Ja, zullen we toch meer moeten gaan kijken naar gesloten trajecten, gesloten circuits. Of andere regulering. Weet ik niet. Of andere regulering. Ja. In België bijvoorbeeld mogen ook motorbegeleiders zijn. Precies. Die niet politieagent zijn. Dus dat is de vraag die je net stelde. Ja, daar moeten we afwachten of dat binnen de Nederlandse regelgeving kan. Ja. Dank voor dit gesprek.

De verdachten die maandag in België werden opgepakt omdat ze een aanslag zouden voorbereiden, hadden onder meer de Antwerpse burgemeester Bart De Wever als doelwit. Dat zegt de Vlaamse minister van Justitie. Ja, ik kan bevestigen wat het federaal parket heeft gezegd. Met name dat de naam van de burgemeester van Antwerpen is gevallen. Maar dat het plot niet concreet was. Onze diensten hebben geen risico genomen. Van zodra dat er sprake was van geweld, aanwijzing van geweld, is men disruptief tussengekomen. De groep van geradicaliseerde moslimjongeren zou ook van plan zijn geweest politiebureaus aan te vallen. Burgemeester De Wever zou onder meer doelwit zijn geweest vanwege een hoofddoekverbod voor loketpersoneel. Oud-president Trump noemt de aanklacht tegen hem in de zaak Stormy Daniels een schande. Hij spreekt van een politieke klopjacht van de Democraten. Een jury in New York bepaalde gisteren dat Trump strafrechtelijk wordt vervolgd als eerste oud-president in Amerikaanse geschiedenis. Hij had in 2006 seks met pornoactrice Stormy Daniels. Tijdens zijn verkiezingscampagne in 2016 kreeg zij $130.000 zwijggeld. Trump zou die uitgaven ten onrechte hebben geregistreerd als juridische onkosten. Trump, die opnieuw president wil worden, zou zich volgende week bij justitie moeten melden. Het weer overwegend bewolkt, op steeds meer plaatsen regen. Het is zacht, maximaal rond 14 graden. Er staat een matige tot krachtige zuidwestenwind. Ook morgen regenachtig, iets minder zacht dan 11 graden. Ster. Langzaam wandel ik de Ooypolder uit. En ik kijk nog even om naar de heuvels en de rivier. Hier, in het Rijk van Nijmegen, bedenk ik me dat op deze plek de Romeinen en Karel de Grote mij ooit voorgingen. Wat vertelt de oudste stad van Nederland en de groene omgeving toch een boeiend verhaal? Ja, Gelderland levert je mooie streken. Vanavond in Meldpunt. Verslaafd aan slaap- en kalmeringsmiddelen. Huisartsen schrijven het soms langer voor dan goed voor u is. Het is voor mij de donkerste periode uit mijn leven. Hoe bouwt u het gebruik weer af? En verder, man met hulphond wordt geweigerd bij hotel. In Meldpunt, vanavond om 7:50 bij Max NPO 2. Waar begint jouw verhaal? Kijk op visitnijmegen.com. Maar liefst 2% rente bij Bunk. Dus waar wacht je nog op? Ga nu naar bunq.nl/sparen. Bunk, bank of the free. Hubo houdt van de zon en van zonwering. Zo kies je zelf voor zon of schaduw en geniet je optimaal van het voorjaar. Kom je even langs bij Hubo? Wij weten alles van buitenzonwering en ons vakteam monteert het bij jou aan huis. Hubo helpt. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Welkom terug bij het laatste half uur van Spraakmakers met spraakmaker Gio Lippens. We spraken net met hem en met Robert de Groot, hoofdopleidingen bij wielerploeg Jumbo-Visma, over de aanwas van nieuw wielertalent, of het gebrek daaraan, beter gezegd. We spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven we alvast voor vraag 13. En die vraag is: het verschepen van zo'n 150 nijlpaarden die in Colombia wonen, vanwege wie gaat het land miljoenen euro's kosten? He was a living embodiment of the Colombian dream. And with the money came the violence. Ja, het begon zo leuk met slechts 4 nijlpaarden. Goed, tegen 11:30 het antwoord. Nu gaan we het hebben over misschien wel de bekendste ontsnapping uit de Nederlandse geschiedenis. Hugo de Groot, die met behulp van zijn vrouw in een boekenkist uit slot Loevestein werd gesmokkeld. De Groot was daar gevangen gezet omdat zijn mening de toenmalige machthebbers in Den Haag niet aanstond. Hij was dus een politieke gevangene. En nog steeds worden er over de hele wereld mensen vanwege hun opvattingen vastgezet. Over het vastzetten van dissidenten opent vandaag in datzelfde slot Loevestein van Hugo de Groot de tentoonstelling Mond Dood. En daarom is Ricky Fox hier nogmaals welkom. Ja, dank je. Jij hebt de tentoonstelling als educator opgezet samen met Amnesty International. Klopt. Het verhaal van Hugo de Groot zullen de meeste mensen misschien nog wel kennen. Maar wat onbekender is, is dat slot Loevestein in die tijd fungeerde als staatsgevangenis. Er werden vaker mensen om hun mening opgesloten. Om wat voor mensen ging dat toen? Dat ging inderdaad om mensen die nou ja, een andere mening hadden. Het zat vaak in het geloof. De 17e eeuw heeft eigenlijk het beeld van een hele tolerante republiek. Maar dat was het eigenlijk helemaal niet. Je had binnen de protestantse kerk, die heel erg verweven was met de macht, nou, er stond eigenlijk een conflict. En nou ja, als je aan de kant stond die prins Maurits niet aanstond, dan werd je gevangen gezet. Van Oldenbarnevelt is natuurlijk een hele bekende. Die is zelfs niet vastgezet, nou ook, maar ook vermoord. Aantal remonstranten hebben vastgezeten, predikanten, gisteraan. Dus eigenlijk vanuit die geloofstwist van allerlei mensen. Ja, en waarom juist Slot Loevestein? Ik weet niet of je er ooit geweest bent, maar het is een behoorlijke tocht ernaartoe. Het ligt eigenlijk in een punt tussen de Maas en de Waal. En brede rivieren, brede muren, ontsnappen was, dachten ze, onmogelijk. Dus, nou ja, nogal ver van politiek Den Haag eigenlijk. Ze dachten, als ze daar die mensen neerzetten, die komen hier nooit meer weg. Ja, ging dus niet in alle gevallen goed, dat niet meer wegkomen. Nee, klopt. Er zijn een aantal ontsnappingen zelfs geweest. Dus, ja, en je zei, er hebben meerdere mensen vastgezeten, vooral vanwege die godsdiensttwisten. Maar hoe erg was het met de repressie? Oeh, dat durf ik eigenlijk niet zo te zeggen. Dit is natuurlijk echt een enorm bekend voorbeeld. Mm-hmm. Na de synode van Dordrecht, waarin eigenlijk, nou ja, de aanleiding daarvan Hugo werd opgesloten. Ja. Er zijn er wel echt honderden mensen het land ook uitgezet, verbannen. Ja. Dus ja, het was niet heel veilig voor deze mensen. Nee, maar goed, die locatie dus, Slot Loevestein, is uitgekozen om deze tentoonstelling te maken. Monddood gaat over het lot van politiek gevangenen wereldwijd en door de eeuwen heen. Nou, wellicht de beroemdste van dit moment is Alexei Navalny, die in Rusland in de strafkamp zit. Een reproductie van zijn cel is bij jullie tentoonstelling te zien, dankzij de broer van Navalny, die in precies zo'n cel vastzat. En onze verslaggever Thomas Schuurnam, die ging er vast even kijken. Deze cellen zijn een soort standaard. Zo triest als het is, maar het is een standaard. En alle cellen zien er precies zo uit. En daardoor kon hij het heel goed nabouwen. Het is nu heel erg beleefbaar, maakt heel veel indruk als je daar ook in staat. En daarmee kun je het ook echt als ervaren hoe het is. Na Berlijn en Parijs staat er nu op Loevestein en gaat straks naar Londen. Dus, ja. We gaan naar binnen. Ja. Tim Reese, directeur van Slot Loevestein. Ja, die muren zijn heel ruw. Dat is bewust zo gedaan, want dat heeft heel scherpe randen eigenlijk. En dat is zo dat hij dan vervolgens ook hier niet kan staan. Dus je mag niet leunen tegen de muren. En het is ook heel onprettig om tegen de muren te staan. Dus hier staat hij in een kleine ruimte van, ja, wat is het, 3 bij 1,5. Dus tegenaan leunen, dit? Alleen maar staan. En dan heeft hij een dun shirtje, ja, en misschien een truitje, nee, als hij mazzel heeft? Dat is onprettig. Dus hij moet eigenlijk bijna de hele dag staan. En met zijn rugklachten is ook een grote, ja, het is wat vroeger, mensen vroeger nog wel eens aan de muur hadden. Hè? Hoe heet het ook weer? Ja, granol, ja, is dat, hè? Ja, maar dan nog veel, veel grover, inderdaad. En dat, ja, dat is ook heel scherp. Dus daar sta je niet tegenaan. We weten allemaal hoe eigenlijk dapper hij is geweest om terug te gaan, wetende wat er met hem zou gebeuren. Amnesty-directeur Dagmar Oudshoorn. Nou ja, en je ziet dat elke keer als er iets gebeurt, wordt hij in isolatie geplaatst. Hij wordt gestraft als hij uitspraken doet tijdens de rechtszaken. Dus ja, dat gaat niet goed. Is hij levensgevaar, weet u dat? En nee, daar kan ik geen uitspraken over doen. En ik vind het ook heel van, want dan komt het van horen zeggen. Ik denk waar het om gaat is dat het thema waarover we spreken is natuurlijk breder dan Navalny. Helaas zijn er over de wereld heel veel mensen die monddood worden gemaakt. En hij is daar vooral hier in het Westen natuurlijk een treffend voorbeeld van. Hij heeft een bed, maar daar is ook alles mee gezegd. Nou ja, het is inderdaad houten planken die tegen de muur hangen, die opgeklapt moeten worden zodra hij klaar is met slapen. Er zit een heel strak regime, dat is hier ook te lezen, wanneer hij moet opstaan. Hoe laat is dat? Dat is om 5 uur. Dus om 5 uur, hier staan die Russische instructies. En 's avonds om 9 uur naar bed. Daartussen zijn er allemaal momenten op de dag dat hij iets mag of moet. Hoe strikt is dit tijdschema? Heel strikt. En behalve rechten die hij heeft, die worden heel beknopt. Dus als hij een keer iemand zou, zijn advocaat zou mogen spreken, wordt dat heel erg beperkt. Maar ik zie bijvoorbeeld 10:30, educatieve activiteiten. Wat moet men daarbij voorstellen? Ja, dat is de grote vraag. Dat is het officiële programma. Maar ook persoonlijke afspraken maken, ja, daar komt het meestal niet van. 6 uur private time, persoonlijke tijd om te lezen, te schrijven. Ja, hij krijgt 35 minuten de tijd. Hij zou officieel 1,5 uur moeten hebben, maar hij kreeg niet meer dan 35 minuten om een keer brief te schrijven of dergelijke. Wat kunt u voor hem doen? Nou ja, heel weinig natuurlijk, want hij zit ver weg opgesloten. Waar het vooral is, is zorgen dat er aandacht voor zijn zaak blijft. Want ja, de geschiedenis leert dat op het moment dat er aandacht is voor mensen, ze ook niet zo makkelijk kunnen verdwijnen. En hoewel hij is vastgezet, weten mensen en wordt ervoor gezorgd dat hij onder de aandacht blijft. En dat is wat je kunt doen, zodat hij niet nou ja, in de diepe krochten van de Russische gulag verdwijnt. Waar staat het vandaag buiten? Hij is van de organisatie, hij is vrijwilliger. Not random, but instructions and some Putin's singers with boring music. So like Putin likes. De vrijwilliger zegt dat niet alleen deze stem te horen is, maar dat ook blaffende honden bijvoorbeeld gedraaid kunnen worden. Of muziek, boring music from Putin. Yeah, Russian radio with official news. Ja, dan heb je net de educatieve tijd en dan gaat hij er dan in tetteren. Ja, ja. Nee, dat zit echt heel ze zeggen niks natuurlijk, nee, hè? Het is gewoon pure pesterij. Ja, absoluut, absoluut. Dus, ja, het gaat de hele dag door, dat gekakel? Hij was zelfs in een regime, hij zat eerst in een regime waar hij zich iedere 2 uur ook 's nachts moest melden. Dan wordt hij opgestaan, licht op zijn ogen, wie bent u, enzovoorts. En dan moet hij fatsoenlijk melden. En dat piepje wat we er nu doorheen doen, is ook allemaal bewust, ja, denk ik. Ja, hè? Ja, ja, ja, ja. Dat hij aanstaat, dat je weet elk moment. Zelfs als je behoefte doet, wordt gewoon gekeken of dat soort dingen. Dus ja, ja, ja. Je hoort een bijdrage van verslaggever Thomas Schuurman vanuit de cel, die trouwens vanwege zijn gewicht buiten op het grasveld staat. Ja, wat niet in de reportage zat, is dat er ook nog nauwelijks daglicht binnenvalt en binnen de lampen altijd aanstaan. Daarom heeft een val nu ook last van zijn ogen. Ja, hoeveel kan een mens aanvragen je af? Dit is meer dan gevangen zetten, hè? Ja, dit is echt marteling eigenlijk. Constant maar blijven onderdrukken. Ja. Hij weet gewoon niet wat er gaat gebeuren. Elke keer is het weer anders. Op allerlei manieren wordt hij echt geïntimideerd. Ja. En dat was in de tijd van Hugo de Groot wel anders? Dat was heel anders, ja. Ik denk ook dat Navalny ontzettend sterk is mentaal. Want ik denk geen mens dit volhoudt. Nee, Hugo, als je eerst deze cel bezoekt en daarna in de cel van Hugo gaat staan, dan ervaar je dat bijna als een luxe. Het is een grote kamer. Hij zat daar met zijn vrouw en zijn kinderen gevangen. Nou ja, dat is ook niet altijd een pretje, weten we uit coronatijd, denk ik wel. Maar ja, ook daar was het koud, ja. Tochtig. Werd je niet gemarteld? Nee, hij werd niet gemarteld. Nee. Nee. Zoals gezegd is de tentoonstelling in samenwerking met Amnesty International gemaakt. Jullie willen gevangenen een stem geven. Hoe doen jullie dat? We besteden aandacht aan een aantal hedendaagse casussen, vaak van de afgelopen 10 jaar. Die hebben we samen met Amnesty geselecteerd. En dat zijn eigenlijk 5 iconen. En deze mensen hebben nog een stem. We weten wie ze zijn. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die we helemaal niet meer kennen, omdat ze gewoon verdwenen zijn en niks nagelaten hebben. Dat is bij deze gevangenen wel het geval. Ze hebben allemaal een boek geschreven of brieven achtergelaten, waardoor ze eigenlijk zijn blijven voortbestaan. Mm-hmm. En wat heel belangrijk is dat voor deze mensen zijn opgestaan. Dus waar onrecht heerst, zeggen we dan zo mooi, komen mensen in actie. Ja. En deze mensen hebben nog een stem, omdat ze dus inderdaad iets achtergelaten hebben, maar ook omdat zij door anderen eigenlijk hun stem teruggekregen hebben. Ja, want vaak is dat dus niet het geval. Dan verdwijnen mensen. Ja, klopt. Als je bijvoorbeeld de Lupjanka hebt, of daar weten we helemaal niks van, die gevangenen. We weten niet wie er ingegaan zijn, of er überhaupt mensen uitgekomen zijn levend. Het zijn gewoon anonieme mensen geworden. Ja, lijkt me ook best wel ingewikkeld dat je mensen die eigenlijk al wel wat nalaten, die dus eigenlijk wel een stem hebben, dat je die wel kunt helpen en die anderen niet. Dat je daar niks voor kunt betekenen. Ja, dat is heel frustrerend. Ik denk dat we daarom ook goed aan doen om deze mensen als icoon neer te zetten. Dus dat deze mensen voor zichzelf spreken, maar ook refereren aan de mensen die dat inderdaad niet hebben. Ja. Jullie hebben het in de tentoonstelling over een binnenkant en een buitenkant van een veroordeling. Hoe zit dat en wat is het verschil? De buitenkant is vaak het officiële verhaal, dus de officiële aanklacht. Hugo werd bijvoorbeeld veroordeeld voor hoogverraad. Terwijl hij aanzette tot niet tot geweld, gelukkig. Mm-hmm. Daar hebben we bewust voor gekozen om dat niet te doen. Maar hij bracht de eenheid van de staat in gevaar. Mm-hmm. Terwijl hij eigenlijk natuurlijk alleen maar opkwam voor zijn mening. Hij wilde bijvoorbeeld vrijheid van geloof. En dat zie je ook bij de andere. Lucien Al-Hadloul, die werd bijvoorbeeld opgepakt voor terreur, geloof ik. Ik weet even. Maar wat ze deed was autorijden. Vrouwen die gaan autorijden. Dus dat is eigenlijk die binnenkant en die buitenkant. Dat is een formele aanklacht. En die zie je dan bij ons ook in de tentoonstelling. Hebben we een aantal cellen gecreëerd in de oude staatsgevangenis. Ja. En aan de buitenkant zie je dan de officiële aanklacht. Als je erin stapt, dan maak je eigenlijk kennis en krijg eigenlijk de context van het verhaal te horen. Ik moet meteen denken ook aan die Amerikaanse journalist die nu is opgepakt in Rusland. Als je het hebt over de binnenkant en de buitenkant van zo'n aanklacht. Ja, precies. Ja. Ja, dus dat de Russen zeggen, ja, hij heeft informatie verzameld, geloof ik, over militaire gebouwen of eenheden. Maar ja, we weten niet of dat echt zo is. Nee, precies. Het kan ook zijn dat hij is gearresteerd om een signaal af te geven aan journalisten of als uitruilgevangene. Dat weten we niet. Nee, precies. Ja. Nu staat onder andere dus Navalny centraal. Maar wat me ook niet makkelijk lijkt, is er ook kritiek op hem geweest. Hè? Omdat hij ook een Russische nationalist is, die jaren geleden bijvoorbeeld nog achter de Russische annexatie van de Krim stond. Hebben jullie dat proberen mee te nemen in die tentoonstelling? Is er over gesproken? Er is zeker over gesproken. We hebben het niet meegenomen in de tentoonstelling, omdat we eigenlijk samen met Amnesty vooral het oneerlijke proces veroordelen. We staan voor vrijheid van meningsuiting. Mm-hmm. En dat mensen niet mogen worden opgesloten, zeker niet gemarteld vanwege hun mening. Ja. Dus daar gaat het meer om dan dus of over jullie het eens zijn met die mening of niet, dat doet er niet toe. Nee. Je moet niet opgesloten kunnen worden vanwege precies die mening. Dat is het idee. Ja. Want er zijn bijvoorbeeld ook politiek gevangenen met een omstreden reputatie, denk ik aan Aung San Suu Kyi, de Burmeese Nobelprijswinnaar. Die toen ze in de regering zat uiteindelijk de Rohingya's aan hun lot overliet. Zo is althans de kritiek. Ja. Ook zij is inmiddels weer door de junta opgesloten. Hoe ga je nou met dat soort voorbeelden om? Bied je dan die context? We hebben er bewust voor gekozen om een aantal specifieke casussen te kiezen en ons ook eigenlijk daarbij te houden. En daarbij hebben we wel heel erg gekeken van hebben deze mensen niet opgeroepen tot geweld? Hebben ze niet zelf geweld gebruikt? We hebben bijvoorbeeld ook lang gesproken over Nelson Mandela. Ja. Dat is natuurlijk ook iemand, net als Navalny, die veel mensen kennen. Mm-hmm. En toen dachten we, nee, want hij heeft het geweld wel, hij heeft wel gezegd van, nou, als dat geweld nodig is, dan mag je het gebruiken. Hij heeft het zelf niet gedaan. Mm-hmm. Maar alleen al het aanzetten tot geweld, daarvan hebben we ons absoluut gedistanceerd. Oh ja, dus je hebt wel een grens getrokken. Zeker, ja. En die zit eigenlijk, sowieso bij aanzetten tot geweld. Mm-hmm. Lijkt me best wel lastig nog. Want ik kan me voorstellen dat als je dissident bent en je wordt onder druk gezet, dat je niet altijd het juiste doet, zal ik maar zeggen. Nee, precies. Maar dat is ook het mooie, dat deze tentoonstelling dus aanzet tot gesprekken hierover. Want wij hebben het er nu ook over. En ja, wij mogen ook hierover zeggen wat wij willen. En dat is eigenlijk wel wat we ook willen. We willen een soort van platform zijn, waarin we niet per se stelling nemen voor of tegen. Mm-hmm. Maar wel dit soort dialogen, dit soort gesprekken eigenlijk aanjagen. Dus dat lukt al goed. Hier zeker. Dankjewel voor dit gesprek. Nieuws dan via de NOS. Ministers zijn geschrokken van de brief die de Europese Commissie aan het kabinet heeft gestuurd over het stikstofbeleid. Die brief lekte gisteren uit en daarin zegt Eurocommissaris Sinkevicius dat het kabinet vaart moet maken met de stikstofaanpak. Een onaangename verrassing, zegt minister Adema van Landbouw. Dat is een vrij strakke brief natuurlijk. Ja. Ja, waarom schrok u zo? Nou ja, er wordt gesteld dat wat wij willen 74% van de gebieden onder de kritische depositiewaarde. En Brusselstad moet eigenlijk 100% zijn. Dus dat gaat nog wel ergens over. Dus daar ben ik wel van geschrokken, vanzelfsprekend. U bent het ook niet mee eens? Nou, we hebben daar geen standpunt over ingenomen. Ik heb de brief gelezen. En voor de rest moeten we daar nog een reactie op hebben. We moeten ons even goed op ons laten inwerken wat er nou precies staat, wat er precies bedoeld wordt. En dan moeten we met een reactie komen. Dus daar is nog even tijd voor nodig. Maar zit u dan klem tussen Brussel en tussen die verkiezingsuitslag met de grote BBB? Nou, weet ik niet of ik klem zit. Wij hebben met elkaar een hele grote opgave in Nederland op het gebied van klimaat, op het gebied van natuur, stikstof. Daarvoor ben ik ook met de boeren in gesprek om te komen tot een toekomstperspectief voor de boeren. Want dat vind ik wel belangrijk. Je kunt wel zien dat de boeren klem zitten. Nou, die moeten we proberen om te helpen om ook naar de toekomst te kijken, toekomstperspectief te geven, ook binnen die grote opgaven die er zijn. En daar gaan we mee aan het werk. Mevrouw van der Wal, de brief, mevrouw van der Wal, de brief van de eurocommissaris, die moest u gisteren nog even op u laten inwerken. Is dat inmiddels gebeurd? Hoe erg is het? Nee, ik heb de brief ontvangen. Ik heb 10 februari kamerbrieven gestuurd. 14 februari heb ik de inhoud van die brieven gedeeld met de eurocommissaris. Dat doe ik vaker, gewoon om de commissie goed mee te nemen in de stappen die we zetten. En dit is het antwoord daarop. En dat is het. En ik vind het heel vervelend dat die brief dan op straat ligt. Dat meen ik echt. Toen ik de brief woensdag aan het einde van de dag las, nou, dan schrik ik ook even. En als je dan een dag later die brief op straat ligt, dan snap ik ook dat heel veel mensen buiten daarvan schrikken. Dus ik vind het gewoon ontzettend vervelend. Ja, dat het helpt ook niet. Maar laat deze brief zien dat het kabinet een beetje klem zit op dit moment. Dus aan de ene kant Brussel wat vraagt en aan de andere kant een verkiezingsuitslag met een grote BBB waar in de provincies, ja, wat het misschien allemaal wat langzamer wil. Ja, maar dan verleidt u mij om in te gaan op de brief. En ik heb met mezelf afgesproken dat ik dat niet doe. Want ik eerst even de brief beter wil duiden. En daar ben ik nu mee bezig. U vindt de brief wel stevig? Dan verleidt u mij weer om al een oordeel te geven. Uw collega Anema noemde hem net wel stevig. Ja, maar ik wil echt eerst even goed duiden wat er staat. En het helpt ook niet als ik daar nu allerlei reacties op geef. Ook gezien de gesprekken die we hier aan het voeren zijn. Minister Van der Wal voor stikstof was dat. In gesprek met politiek verslaggever Ewout Kieviet van de NOS. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Ik verwelkom Kees Kokkeloren uit Heemstede. Goedemorgen. Kokkelkoren, sorry. Uit Heemstede. Het is ook geen makkelijke naam eigenlijk. Veel geen kaas. Makkelijke naam, nee. Nee. U bent 71. Ja. Komt dus uit Heemstede. En uw vrouw heeft u opgegeven. Ja. Vond u dat wel een goed idee? Ja, ik vind het wel een grappig idee, ja. Ja. Zij zou het zelf nooit doen eigenlijk, maar ze gaat mij wel ervoor het bord zetten. Ga jij maar doen, Kees, zei ze. Ja. Nou, en ga er maar aan staan, want de hoogste score tot nu toe was hij van dinsdag. 81 punten neergezet door Douwe Kerkstra uit Blijham. Dus ja, je staat wel ergens voor. Ja, ja. Blijham. Ja, maar u heet Kokkelkoren, zo is het ook, hè? Iedereen heeft geen handicap, ja. We gaan beginnen, veel plezier. All right, we have some major breaking news right now. Donald Trump's lawyer says he's been told of a New York indictment. Stormy weather. The Manhattan grand jury voted to indict Donald Trump today. Man and I ain't together. Well, I think the unprecedented indictment of a former president of the United States on a campaign finance issue is an outrage. Een historisch unicum. Nooit eerder werd in Amerika een ex-president aangeklaagd. Een aantal republikeinen sprak vannacht direct steun uit voor Trump. Vraag 1. Zo noemde de gouverneur van welke staat de aanklacht on-Amerikaans? Florida. Ja, dat is goed. Ron DeSantis beloofde zelfs Trump te beschermen als het tot een juridische strijd tussen Florida en New York zou komen. Vraag 2 dan. Door alle media-aandacht voor zijn mogelijke arrestatie zou je bijna vergeten waar de aanklacht over gaat. Namelijk om zwijggeld dat de advocaat van Trump in 2016 aan pornoactrice Stormy Daniels zou hebben betaald. Om hoeveel dollar ging het? 130.000. Ja, die betaling zou Trump vervolgens op illegale wijze in de administratie van zijn bedrijven hebben weggemoffeld. Trump ontkent. Dan vraag 3. Luister hier even naar. Ja, als je kijkt naar alle nuanceringen en de verschillen. We gaan morgen verder praten. Ga daar niet over speculeren, want dat helpt het proces niet. Dat is eigenlijk wat ik aan het begin ook zei. Ik denk dat we eruit kunnen komen. Tot in de late uurtjes was er voor de tweede keer deze week een coalitieoverleg over de verkiezingsuitslag eerder deze maand. Het kabinet is nu bezig met het opstellen van een brief naar de Tweede Kamer in aanloop naar het debat. De vraag is, wanneer is dit debat? Dinsdag. Dat is goed, 4 april. Dan gaat het kabinet dus vandaag verder aan werken. Het is overigens niet te zeggen of in die brief ook iets concreets komt te staan over de toekomstige stikstofaanpak. Komen we bij vraag 4. Ondertussen werd de zaak gisteren op scherp gezet door een andere brief, namelijk van een eurocommissaris, met de boodschap aan Nederland om niet te treuzelen met het stikstofbeleid. De brief zorgde voor argwaan bij Caroline van der Plas. En welk ander Kamerlid vroeg meteen om openbaarheid bij de Europese Commissie? Noem er een. Wilders. Nee, Pieter Omtzigt. Ja, hij noemde de brief zo opvallend dat hij wil weten hoe die tot stand is gekomen. Vraag 5, laat ik weer een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. Neem het heel serieus, deze bevindingen. En ik heb ook naar aanleiding van de bevindingen gezegd, daar moeten we ook zelf een onderzoek naar doen. Wie is dit? Mariette Hamer. Nee, Kajsa Ollongren, minister van Defensie. Oh ja, die Mosul, ja. Ja, uit onderzoek blijkt dat Nederland betrokken is bij zeker nog een burgerdode incident in Irak in 2016. Vraag 6. Dit onderzoek is gedaan door de NOS, Nieuwsuur en welke krant? NRC. Ja, dat is goed. Eens even kijken. Daarmee komt de nieuwsfactor op 4. Dan komen we nu bij de hintsvraag. Daarmee kunt u deze score nog even lekker opvijzelen. Zoals u weet, u krijgt vandaag hints over een persoon uit het nieuws. De vraag erbij is, wie bedoelen we? 4. Ik ga een ander spoor volgen. 3. Het licht brandt daar nog, maar straks niet meer voor mij. 2. Want ik stop ermee, met een harde S. 1. Na 18 jaar eindigt mijn concertreeks groots met een zachte G. Ach ja, Guus Meeuwis, ja. Ja. Ik ga een ander spoor volgen. Gaat natuurlijk een van zijn grootste hits, hè, per spoor. En 2, het licht brandt daar nog, maar straks niet meer voor mij. Is dan weer een verwijzing naar zijn hit Brabant. En het feit dat het in het Philipsstadion is, ja, zo is het. Guus Meeuwis is het. Ja, u moet 17 vragen goed beantwoorden om aan kop te gaan. Sterkte. Gaan we nu meteen mee beginnen? Ja, daar gaan we nu meteen mee beginnen. De Nationale Nieuwsquiz. Wat is in ons land in maart sterk gedaald naar 4,4%? Inflatie. Goed, hoe heet de actrice die niet schuldig is bevonden aan een ski-ongeluk in Utah? Pas. Gwyneth Paltrow. Voor welke krant werkt de Amerikaanse journalist die door Rusland is opgepakt? Zal ik het zeggen? Ja. Wall Street Journal. Japan gaat de export beperken van technologieën waarmee wat wordt geproduceerd? Halfgeleiders. Chips. De helft van wat voor vereniging in Nederland zit in ernstige problemen? Sorry, zeg het nog eens. Wat voor vereniging in Nederland zit in ernstige... Sportvereniging, ja. Hoe heet de Belgische burgemeester die doelwit blijkt te zijn van een aanslag? Mark Wever. Goed, een surfclub in Australië raakte in opspraak omdat je in de kleedkamers wat niet mag zijn? Naakt. Ja. Hoe heet de zieke operazanger die in mei een comebackconcert geeft? Net nog gelezen. Pas. Ernst Daniel Smit. Welk land concurreert met Nederland om de organisatie van het WK voetbal voor vrouwen? Duitsland. Brazilië. Hoe heet de Zuid-Afrikaanse hardloper die vandaag krijgt te horen of hij eerder kan vrijkomen? Historius. Dat is goed. En vraag 13 en geef voor de eeuwige eer en de roem, want ik zie al dat je het niet gehaald hebt. Vraag 13. Het verschepen van zo'n 150 nijlpaarden die in Colombia wonen vanwege wie gaan het land miljoenen euro's kosten? Pablo Escobar. Dat was Escobar, ja. Maar helaas, dat gaat de puntenscore niet meer verbeteren. 30 punten. Kees, nog een keer terugkomen. Goed? Ja? Ja. En dan nog beter studeren? Toch wel iets beter studeren, denk ik wel. Maar bedankt dat je meedeed. We hebben dus een winnaar, Douwe Kerkstra uit Blijham. Goedemorgen. Goedemorgen. Lekker gewerkt met 81 punten. 100 euro gewonnen. Waar gaat er 100 euro naartoe? Zakgeld voor tijdens de vakantie. Dat klinkt goed. Waar gaat de vakantie naartoe? Toscane. Oeh, heerlijk. Heel veel plezier ermee en dank voor het spelen. Douwe Kerkstra was dat. Ook dank aan mijn spraakmaker vandaag, Gio Lippens. Leuk dat je er was. Robert de Groot, ook jij bedankt. En ook bedankt Ricky Fox. En succes met de tentoonstelling. Zometeen hier op NPO Radio 1 hoor je Sven op 1. Sven, een heel goedemorgen. Wat ga jij doen vandaag? Goedemorgen, Roos. Historische dag voor de krijgsmacht gistermiddag. Want vanaf die dag valt ook de derde en laatste brigade van onze koninklijke landmacht onder Duits commando. Wat gaat dat betekenen? Zijn het alleen maar voordelen of zijn het ook nadelen? Ik ga praten met Tom van Loon, die is luitenant-generaal buitendienst en was ook de commandant van het eerste Duits-Nederlandse legerkorps in Münster. Zometeen in Sven op 1. Dat is na 11:30. Ik dank u voor het luisteren naar deze spraakmakers. Maandag zit Guilaine Plag hier weer. We gaan naar het NOS Journaal met Gert Kluk. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO.